तो अत्रापि पूर्वत प्रोक्ता तापाद्यास्ता दशा दशो, ताप इत्यादि की जो दस दशाएं हैं उन दस दशाओं का वर्णन कर रही हैं। पहली दशा है ताप, ताप का वर्णन कर रही हैं। उदाहरण है कि प्रपन्दो भांडीरे प्यशिशरे चंडिम भरे तुषारे पे प्रौढ़िम दंडकर सुता स्रोतसि गतः अपूर्व कंसारे सुवल मुख मित्रा वलि अतः असौ बलियान उत्तापः तब विरह जर्मा ज्वलयति। कि जो व्यक्ति कहीं शीतल स्थान पर होता है उसको प्रायः सूर्य का ताप या अग्नि का ताप नहीं जलाता है, परंतु यहाँ पर उल्टी बात है। सखागण जहाँ शीतलता को प्राप्त करने के लिए किसी स्थान पर जाते हैं, शीतल स्थान पर जाते हैं, वहाँ पर भी वे जल रहे हैं और वहाँ पर भी उनको अधिक ताप की प्राप्ति हो रही है। तो ये कृष्ण का विरहताप एक ऐसा अद्भुत विरहताप है जो कि शीतल स्थान पर भी जल आता है। ये विरोधाभास यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। जब ये सुवल आदि मित्रमंडली प्रपन्दो भांडीर है, भांडीर वन में जाती है, भांडीर वन भांडीर बट बड़ा गहरा बट है, बहुत सुंदर और बड़ा गहरा बट है और उसके नीचे खूब बढ़िया अच्छी छाया रहती है। तो प्रपन्दो भांडीर है, भांडीर बट की घनी छायाओं में जाने पर भी अधिक शिशरे जो कि खूब शीतल है, परंतु वहां पर भी चंडिम भरम, ये कृष्ण का विरह ताप वह चंडिमा को और अधिक प्रकट कर देता है। तो भांडीर वट में जाने पर भी यह चंडिमा को और अधिक प्रकट कर देता है, उल्टी बात है, जबकि वहां पर ठंड लगनी चाहिए। और तुषारे प्रौढ़िम दिनकर स्वता स्रोतस गता, दिनकर स्वता माने सूर्य की पुत्री हैं यमुना, यमुना का नाम है दिनकर स्वता, दिनकर माने सूर्य उनकी पुत्री। तो दिनकर स्वता स्रोतसी माने यमुना के स्रोत पर जाने पर भी, जो यमुना का स्रोत कैसा है, तुषारे पे प्रौढ़िम, तुषार से युक्त है माने ठंडा है, ओस तुषार कहते हैं ओस की बूंद, तो ओस की बूंद के समान ठंडा है यदि यमुना, यद्यपि यमुना का जल, परंतु प्रौढ़िम ये ताप प्रौढ़ता को प्राप्त हो जाता है और अधिक जलाने वाला बन जाता है, प्रौढ़ता को प्राप्त हो जाता है। तो कहीं चंडमा को प्राप्त कर लेता है, कहीं प्रौढ़ी को प्राप्त कर लेता है, ये विरहताप कृष्ण का विरहताप। और अपूर्व कंसारे, हे कंस के शत्रु श्री कृष्ण, तुम्हारा ये अपूर्व कोई विरहताप है जो सुवल मुख मित्रावली असा, सुवल इत्यादि जो मित्र हैं जिनमें सुवल मुख माने प्रमुख है। तो कई बार क्षत्रिय न्याय से जो प्रधान व्यक्ति है उससे संकोच हो संदेह हो जाता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं और उनमें एक व्यक्ति के पास में छत्ता है तो हम कह देते हैं अरे वो छत्ते वाले जा रहे हैं ना उनको बुला लो। तो एक व्यक्ति कई का कहीं प्रतीक बन करके स्थित हो जाता है। तो यहाँ पर सुवल मुख मित्रावलि मसाह, सुवल इत्यादि जो, तो सखाओं की मंडली में सुवल प्रधान है इसलिए सुवल मुख कह दिया गया, सुवल जिन मुख माने प्रमुख है। तो शौनक आदि, अब शौनक ऋषि प्रधान है, ऋषि तो बहुत से हैं परंतु उनमें शौनक ऋषि प्रधान है तो शौनक आदि कह लिया जाता है, ऐसे ही यहां पर सुवल मुख कह दिया गया। तो सुवल जिन सखाओं में प्रधान हैं, ऐसी मित्रों की जो पंक्ति है वो पंक्ति, हे कृष्ण तुम्हारा ताप कैसे कुछ अपूर्व है, अद्भुत है, बलियान अनुतापस्तव, और ये अत्यंत अत्यंत बलवान है जो विरह जन्मा ज्वलयती। तो तुम्हारे विरह से उत्पन्न होने वाला यह अनुताप इतना बलवान है कि सुवल आदि जितने भी सखागण हैं, उन सुवल जिनमें प्रधान हैं, उनको ये जलाता है। ये कैसा अद्भुत विरह ताप है जो कि शीतल स्थान पर पहुंचने पर भी व्यक्तियों को जलाता है, जबकि ताप का स्वभाव है कि वह ठंडे स्थान पर किसी को जलाता नहीं है। जो ठंडक में है उसको ताप की अनुभूति नहीं होती, परंतु ये सखागण कभी भांडीर भट्ट पर पहुंच जाते हैं तो भांडीर भट्ट पर पहुंच करके वहाँ की ठंडी घनी छाया में भी ये ताप का, अधिक ताप का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार ये यमुना के ठंडे ओस की समान ठंडे यमुना के जल में गोता लगाते हैं, उस समय भी इनका विरह ताप और प्रौढ़ी को प्राप्त हो जाता है और अधिक बलवान होकर के प्रस्तुत हो जाता है। तो ये अपूर्व विशेषता है इस ताप की। ये ताप कहा। अब विरह में कृष्णा, कृष्णा भी प्राप्त होती है, माने दुबलापन भी आ जाता है, उसका निरूपण करते हैं। त्वय प्राप्ते कंस क्षतिपति विमोक्षाय नगरी गभीरात आभीरावलि तनुषु खेदात अनुदिनम चतुर्नाम भूतानाम अजन तनमा दानव रिपो समीरस्य प्राणाध्वनि प्रफुल्लता केवल मभूत। शरीर जो बना है वो पंचमहाभूत का बना हुआ है, पृथ्वी जलवायु तेज आकाश, तो इनमें कह रहे हैं कि जो कृष्ण के सखागण हैं उनका विरह में, और जितने भी चार पंचभूत हैं वे तो दुबले होते जा रहे हैं, और वायु नामक जो भूत है, पंचभूत में से वायु नामक भूत, वो और ज्यादा बढ़ रहा है। तो त्वय प्राप्ते कंस क्षतिपति, माने सखाओं की श्वास तो तेज तेज चल रही है और सखाओं के शरीर में पृथ्वी जल और आकाश और अग्नि, ये चार के जो अंश हैं वो समाप्त हो गए हैं और वायु का जो अंश है वो बढ़ गया है। मैं श्वास उनकी तेज से चल रही हैं और सब चीज़ें कमती कम होती हुई चली जा रही हैं। पृथ्वी का अंश कम होने पर दुबले ज़्यादा दिख रहे हैं, आकाश का अंश होने पर वे कुछ सुन ही नहीं पा रहे हैं या ज़्यादा सुन रहे हैं, बिना बात के भी आवाज़ उनके कान में पहुँच रही है। आकाश का अंश होने पर तेज जो है उनको सामने रखी हुई कोई वस्तु, प्रिय वस्तु दिखती नहीं है, अग्नि मंद हो गई है, खाया पिया पछता नहीं है, ऐसे विकृष होते हुए चले जा रहे हैं। तो पृथ्वी जलवायु तेज आकाश में पृथ्वी और जल तेज और आकाश, ये चार अंश तो बढ़ रहे हैं, घट गए हैं, और वायु का अंश बढ़ गया है। त्वय प्राप्त, अब यहाँ पर ये लोकोत लीला में कहना है, यदि पांडवों पर ये जितने भी सखागण हैं उनके शरीर पंचमहाभूत से बने हुए नहीं हैं, वे सब चिन्ह में हैं, परंतु फिर भी लीला में वे कह रहे हैं, मन नर्वत लीला में वे कह रहे हैं कि ये सारे जो तत्व हैं ये तत्व घटते हुए चले जा रहे हैं। तो ये तत्व कहीं कम होते आई, ये तत्व कहीं कम होते हुए चले जा रहे हैं। कि त्वय प्राप्ते कंस क्षतिपति, कंस रूपी क्षतिपति माने राजा, तो कंस राजा उसको विमोक्षायो, उसको मोक्ष प्रदान करने के लिए, हे कृष्ण त्वय प्राप्ते, जब तुम मथुरा गए कंस को मारने के लिए जिस समय तुम मथुरा गए नगरी, तो कंस को मारने के लिए जब तुम मथुरा नगरी गए उसी उस समय गभीर रात आभीरी बलित तनुषु खेदात अनुदिनम, उस समय गंभीरात खेदात, इन ब्रजवासियों में अत्यंत खेद गंभीर खेद उत्पन्न हो गया। आभीरा बल तनुषु, आभीर माने गोप, ब्रज के जितने भी गोपजन हैं उनके शरीर में गंभीर खेद अनुदिनम निरंतर निरंतर खेद बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जिस समय आप कंस को मारने के लिए मथुरा गए उस समय आभीर अवली माने जितने भी गोपगण हैं उनके तनुषु माने शरीर में गंभीरात खेदात गंभीर खेद इतना अधिक बढ़ गया है कि अनुदिनम दिन प्रतिदिन चतुर नाम भूतानाम अजनित तनिमा, पंच महाभूतों में चार वायु को छोड़कर के बाद बाकी के चार जो भूत हैं उन भूतों में तो तनिमा माने न्यूनता प्राप्त हो गई। और हे दानव रिपो, दानवों के हे शत्रु हे कृष्ण, ये संबोधन है, समीरस्य प्राणाध्वनि प्रफुल्लता केवल मभूत, समीर जो है वायु वह प्राण के मार्ग पर उस समय प्रफुल्लता अधिकता को प्राप्त होकर के विराजमान हो गया, अर्थात उनकी श्वासें अधिक से अधिक तेज तेज चल रही हैं और उनकी ऊर्ध्व श्वासें कहीं चलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो प्राण ध्वनि प्रफुल्लता केवल महूत, प्राण के मार्ग में उनमें प्रफुल्लता हो रही है। तो ये कृष्णा का उदाहरण हो गया कि सारा शरीर दुबला होता हुआ चला जा रहा है, जितने भी पंच तत्व हैं उनमें चार तत्व दुबले होते हुए चले जा रहे हैं। अब तीसरी एक दशा है उसका नाम है जागरण। विरह में इन आई जय जय पढ़ा विरह में जागरण जो है वो जागरण की प्राप्ति भी इन सब सखाओं को ब्रजवासियों को जागरण की प्राप्ति भी हो रही है। नेत्रांबुज द्वंद मवेक्ष पूर्णम बाष्पांब पूरेण वरुत्पस्यो तत्रानवृत्तिम किल आयाद वेन्द्रो निर्विद्य निद्रा मधुपी मुमूचो। नेत्रांबुज द्वंदम अवेक्ष पूर्णम बाष्पांब पूरेण, अब बनुथप ये कृष्ण के एक सखा हैं, प्रिय नर्म सखाओं में अर्जुन बनुथप भृंग सुवल मधुमंगल, तो श्री राधा कुंड के चारों ओर तो आठों सखियों के स्थान हैं, आठों सखियों की कुंज हैं। जैसे पूर्व में कहीं चित्रा जी की जो अग्नि कोण है उसमें इंदुलेखा जी की, फिर जो वो उत्तर है तो ताम्र भक्त ललताम विशाखाम गंधचंदे चामरे चंपकलताम, तो चंपकलता जी की ईशान में अग्निकोण में, पूर्व में चित्रा जी, अग्निकोण में ये ताम्र भक्त ललताम विशाखाम गंधचंदे चामरे चंपकलता जी की, अग्नि में चंपकलता जी, और पश्चिम जो है उसमें इंदुलेखा जी, और नैऋत्य में श्री सुदेव रंगदेवी जी, और तुंग विद्या जी की पश्चिम में, और जो वायव्य कोण है उस वायव्य कोण में रंगदेवी जी, और उत्तर में श्री ललता जी, और ईशान में श्री विशाखा जी, ये योगपीठ में इन सखियों की ये स्थिति है। तो ईशान में श्री ये जो सखी हैं, तो पूर्व में चित्र सबसे पहले उत्तर की तरफ से शुरू करते हैं ध्यान, तो उत्तर की तरफ जैसे हैं श्री ललता जी, अब ललता जी के ऊपर वो विशाखा जी हैं, तो जहाँ ईशान कोण है, ईशान कोण में विशाखा जी हो गई, फिर पूर्व जो है सामने एकदम वो हो गई चित्रा जी, फिर इसके बाद में अग्नि कोण में इंद्रलेखा जी, फिर उत्तर जो हैं उनमें तुंग विद्या जी, दक्षिण में तुंग विद्या, हाँ दक्षिण जो है दक्षिण में तुंग विद्या जी, उत्तर में तो ललता जी हैं, इधर तुंग विद्या जी, फिर रंगदेवी जी, फिर बीच में ताम्बुल भक्त ललताम, विशाखाम गंधचंद्र, चामरे चंपकलताम जो चंपकलता हैं, और इधर जो हैं वो तुंग विद्या जी, पश्चिम में तुंग विद्या जी, ये गढ़ हुई तुंग विद्या जी में और चंपकलता जी में। तो अग्नि कोण में चंपकलता जी और पश्चिम में श्री तुंग विद्या जी, और फिर माने रंगदेवी जी सुदेवी जी ये दोनों हो गई, और इधर हो गई शिव ललता जी हैं ही। तो ये आठ जो सखी हैं वे आठ सखी विराजमान हैं। ऐसे कृष्ण कुंड जो है वो कृष्ण कुंड में दस सखा श्री श्यामचंद्र के प्रिय नर्म सखा उनकी कुंड है, कुंज हैं। जैसे अब एक एक जो सखी हैं इनके साथ में एक एक सखा हैं, जैसे श्री ललता जी के साथ में विशेष जोड़ी है मधुमंगल की, तो मधुमंगलानंद जो कुंज है उसके स्वामी तो मधुमंगल हैं, परंतु वहाँ प्रियालाल का भीतर विलास कराते हैं, परंतु उसकी देखभाल जो करेंगे वो श्री ललता जी करेंगे, और श्री मधुमंगल कहीं बाहर रहेंगे। ऐसे ही श्री विशाखा जी की जो कुंज है, उस विशाखा की विशाखा जी की कुंज का जो मूलतः दर्शन करेंगे, रक्षा करने वाले हैं विश्वबल हैं, परंतु भीतर के उसके कुंज जो हैं प्रत्येक कुंज के तीन आवरण हैं, तो बाहर के आवरण में तो रहेंगे प्रिय नर्म सखा, और मध्यम आवरण में जो सखीगण हैं वे सखीगण रहेंगी जैसे विशाखा जी रहेंगी, और भीतर का जो आवरण है भीतर के आवरण में श्री प्रियालाल आनंद से विहार करते हुए वहाँ विराजमान होंगे। तो इस प्रकार जो ये दस सखा हैं जो कि श्री कृष्ण कुंड के चारों ओर अपूर्व रूप से विराजमान हैं, तो वे दस सखा आनंद पूर्वक चारों ओर विराजमान हैं। तो ये सखागण श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, और इनमें दस जो दशाएं हैं वो दसें दस दशाएं प्रारंभ हो रही हैं। दस दशाओं का कई वर्णन किया, चक्षु राग प्रथमम, जैसे नयन की जो प्रीति है वो सबसे पहले होती है, और लज्जा छेद वो सातवीं दशा है, और मृत्यु वो दसवीं दशा होकर के विराजमान है। तो ऐसी दस दशाएं हैं, उनमें ही ये यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, जैसे ताप कृष्णा जागरी जागर आलमन शून्यता, ये सारी जो दशाएं हैं वे सारी दशाएं दस दशाएं वे प्राप्त हो रही हैं। तो इन दस दशाओं को गिना रहे हैं, पहले ताप का वर्णन कराए कि इन सखाओं में ठंडक के स्थान पर जाने पर भी इनको गर्मी की प्राप्ति हो रही है, ये अद्भुतता है। जो शीतल स्थान पर रहता है उसे ताप की प्राप्ति नहीं होती है, परंतु तो भांडीरवट की शीतल छाया में भी ये ताप का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे ही यमुना की तुषार के समान ठंडी धारा में भी ये ग्रीष्म की उष्णता का प्रचंडता का दर्शन प्रौढ़ी का दर्शन करते हुए विराजमान है। ये ताप हो गया। अब कृष्णा में हो गई कि यद्यपि इन सखाओं के शरीर पांच भौतिक नहीं हैं, अष्टधातु जो हैं उनसे बने हुए नहीं हैं, अष्टधातुक नहीं हैं, परंतु फिर भी इनमें वायु तत्व की अधिकता हो गई है, वायु तत्व ही इनमें अधिक हो रहा है, माने पृथ्वी जलवायु तेज आकाश में और सारे चार जो भूत हैं वे महाभूत तो कम होते जा रहे हैं, परंतु वायु रूपी जो महाभूत है वह बढ़ रहा है और तेज तेज इनकी श्वासें चल रही हैं। अब जागरण का वर्णन कर रहे हैं। कि नेत्रांबुज द्वंद मवेक्ष पूर्णम बाष्पांब पूरेण बरुथ पश्यो तत्तानुवृत्ति किल यादवेंद्र निर्विद्य निद्रा मधुपी मुबोचो। कि हे यादवेंद्र, बरुथप नाम करके आपका जो सखा है उसके नेत्र कमल जो हैं, नेत्रांबुज द्वंदम, वो नेत्र कमलों में जल इतना भर गया है बाष्पांब पूरे कि उनमें आंसू इतने ज़्यादा भर रहे हैं कि भरे हुए आंसुओं को देख करके और उनकी अनुवृत्ति निरंतरता को देख करके हे यादवेंद्र निर्विद्य निद्या निद्रा मधुपी मुबोचो। आज मानो निद्रा रूपी भ्रमरी ने उन कमल का त्याग कर दिया है। पानी ज़्यादा पड़ता है तो पानी ज़्यादा पड़ने पर ऊपर से वर्षा पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में भौंरा रस का पान नहीं कर पाते हैं और भौंरा छिप जाते हैं। तो सखाओं के नेत्र, बरुथप सखा का जो नेत्र हैं वे हैं कमल, परंतु उनमें निरंतर कृष्ण के वियोग में आंसू बह रहे हैं। तो आंसू बहने पर निद्रा रूपी जो भ्रमरी है उसने उनकी आंखों का त्याग कर दिया। सीधा सीधा अर्थ है कि वे सो नहीं पा रहे, परंतु इसको एक बड़े कलात्मक प्रकार से कहीं प्रस्तुत किया कि जैसे तेज वर्षा होने पर वर्षा के प्रहार से जो भौंरा है वह कमल को छोड़ करके कहीं किसी पेड़ के पीछे या किसी पत्ते के पीछे छिप करके अपने प्राणों की रक्षा करता है तेज वर्षा से, इसी तरह से निद्रा रूपी मधुपी ने आंसुओं से परिपूर्ण बरुथप के नेत्रों को देख करके, नेत्र द्वंद का दर्शन करके उन नेत्रों का त्याग कर दिया। रूप कलंकार का प्रयोग है जहां अध्याहार माने दो वस्तुओं का मिलना सबसे ज्यादा हो, अतिशय हो, वहां पर रूपक होता है। तो अध्यवसाय निगीर्णाध्या, जहां अध्यवसाय जो है, अध्यवसाय कहते हैं दो वस्तुओं का कहीं मिलना, उसका नाम है अध्यवसाय। दो वस्तुओं को मिलाकर के एक कर देना, जैसे चरण कमल, कमल का और चरण को कहीं मिला देना, तो इसको काव्य अलंकार शास्त्र की भाषा में इसको कहा गया अध्यवसाय। तो अध्यवसाय की जहां पर अधिकता हो उसका नाम रूपक है। तो दो वस्तुओं में मिलाकर के एक में दूसरे का आरोप जहां अत्यंत हो तो वहां पर रूपक होता है, आरोप होने पर रूपक होता है। वैसे भी रूपारोपात तो रूपकम, जहां पर रूप का किसी के ऊपर आरोप कर दिया जाए उसका नाम रूपक है। रंगमंच के ऊपर नट नटी हैं परंतु उनके ऊपर दुष्यंत शकुंतला का आरोप कर दिया गया तो इसीलिए उसका नाम रूपक हो गया। और रूपक का ही एक भेद कहीं नाटक भी हो जाएगा, भाणका इत्यादि भी ये उपरूपकों के कहीं भेद में आ जाएंगे। तो सामान्यतः नाटक को हम कहेंगे रूपक, क्योंकि उसमें नट के ऊपर पात्र का जो ऐतिहासिक पात्र रहा, उपजीव्य पात्र रहा, उस उपजीव्य पात्र का नट के ऊपर कहीं आरोप होता है इसलिए उसका नाम रूपक है। और रूपक काव्य में भी, काव्य अलंकार में भी रूपक होता है। अलंकारों में जहां उपमेय उपमान इनमें कहीं अत्यंत समानता दिखाई जाए और अत्यंत मिलाकर के एक कर दिया जाए तो उसका नाम रूपक है। तो ये बरुथप जो हैं इनके नेत्रांबुज द्वंद, नेत्र ही अंबुज हो गई, तो नेत्र और अंबुज इनमें अत्यंत अत्यंत आरोप हो गया, नेत्र के ऊपर ही अंबुज का आरोप हो गया। तो अध्यवसाय की अधिकता हो गई, टेक्निकल भाषा है अध्यवसाय माने उपमान का उपमेय के ऊपर कहीं आरोप कर देना, उसको अध्यवसाय कहते हैं। अलंकार शास्त्र की भाषा में अध्यवसाय कहेंगे उसे, कि माने दो एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु का कहीं आरोप मुलम्मा चढ़ा दिया गया, मिल करके एक हो गया। तो नेत्र ही अंबुज हो गए, नेत्र ही कमल हो गए। ऐसे नेत्र कमलों को बाष्पांब पूरेण, आंसू ही वर्षा हो गई, नेत्र हो गए कमल और आंसू वही हो गई वर्षा। तो वर्षा की अधिकता के कारण और तत्रानुवृत्तिम किल यादविन्द निर्विद्यो, और वहां पर अनुवृत्ति जो है वो अनुवृत्ति वर्षा निरंतर निरंतर हो रही है, निरंतर निरंतर किया जा रहा है। ऐसी अनुवृत्ति को देख करके, निरंतरता को देख करके, हे यादविंद मानो आज निर्विद्य निर्वेद प्राप्त करके, माने वहां से रुचि को हटा करके, डिस्गस्टनेस जो है उसका ही एक स्वरूप, माने कहीं किसी वस्तु के प्रति अनिच्छा का जो स्वरूप है उसका नाम है निर्वेद। किसी वस्तु में इच्छा रखना यह आसक्ति, आसक्ति का उल्टा जो है वो है निर्वेद। तो शांत रस का जो स्थायी भाव है वो कहीं कहीं निर्वेद माना गया, अर्थात संसार में जहां आसक्ति है वहां से चित्त को हटा दिया गया, तो निर्विद्य। तो निर्वेद जो है उनको प्राप्त करके, माने नेत्रों के साथ में निद्रा का जो आसक्ति थी उस आसक्ति का निद्रा ने मानो त्याग कर दिया, और निद्रा रूपी मधुपी भ्रमरी आज दूर हट गई है। तो ये कहीं परम्परित रूपक का बड़ा सुंदर प्रयोग है। नेत्र यदि कमल हैं तो उनमें आंसू एक परम्परित में वर्षा हो गई, आंसू हो गए वर्षा, और वर्षा है तो भ्रमरी हट गई, एक तीसरी वस्तु का आरोप कर दिया गया, और तीनों वस्तुओं को कहीं जोड़ दिया गया। तो इसको हम कहेंगे परम्परित रूपक। रूपक तीन प्रकार के होते हैं, एक रूपक होता है सामान्य रूपक, एक होता है सांग रूपक, तीसरा होता है परम्परित रूपक। यहाँ पर परम्परित रूपक है, नेत्र यदि कमल हैं तो आंसू वर्षा है, और आंसू वर्षा है तो वर्षा के प्रभाव से भौंरा कहीं दूर भाग गया। तो परंपरा एक रूपक के साथ में दूसरे रूपक, और दूसरे रूपक के साथ में तीसरे रूपक को जहां जोड़ा गया वहां पर होगा परम्परित रूपक। सांग रूपक वहां होता है जहां पर एक ही किसी वस्तु के वर्णन में उसके अंग उपांग में कहीं आरोप किया जाए, उसको हम सांग रूपक कहेंगे। जैसे नायिका यदि लता है तो उसने उसके शरीर में आम्र रूपी सुंदर वक्षस्थल उनकी शोभा हो रही है, कमल रूपी नेत्र उनकी शोभा हो रही है। तो एक ही वस्तु के भीतर उसके अंग उपांग में अनेक अनेक उपमानों का प्रयोग करना वो हो गया सांग रूपक। और नरंग रूपक तो है ही है, जहाँ पर कह दिया चरण कमल तो ये नरंग रूपक है, कोई वो वर्णन नहीं किया गया। तो सांग रूप यहाँ पर परम्परित रूपक का ये बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया। परंतु मुख्य जो वस्तु है वो जागरण है, सखा सो नहीं पा रहे हैं, विरह का एक अनुभव है ये जागरण। तो विरह में ताप, विरह में कृष्णा, विरह में जागरण, अब विरह में आलम्ब शून्यता, एक चौथा विरह का सक्ष रस के विरह का एक स्वरूप है आलम्ब शून्यता। गते वृंदारण्या प्रिय सुहृद गोष्ठेश्वर सुते लघुभूतम सद्य पतत अतिताम उत्पतदापि नहि भ्रामम भ्रामम भजत चटुलम तूलमिव मे निरालंबश्चेत क्वचिदपि विलंबम लवमपि। अब कोई सखा कह रहा है कि मेरा यार, मेरा मित्र कृष्ण जब से मथुरा गया है तब से मेरा ये चित्त निरालंब होकर के डोल रहा है, मेरा ये चित्त कहीं टिक नहीं पा रहा है, निरालंब होकर के डोल रहा है। निरालंब के विषय में कहा गया कि जैसे निरालंब व्यक्ति पथच्युत हो जाता है, ऐसे ही गुरुहीन व्यक्ति पथच्युत है। हाँ, निरालंब व्यक्ति जो है या जिसका कोई आधार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कहीं स्थानच्युत कहा जाता है। ऐसे ही कहीं न कहीं जीव मात्र को श्रीमद् गुरुदेव का, जो कृष्ण की कृपा मूर्ति हैं, उनका आश्रय जरूर ग्रहण करना चाहिए। ये निरालंब, इसलिए आलंबन ग्रहण करना कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है। ये गुरु महिमा में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, हैं? हैं? हाँ, स्थान भ्रष्ट है, स्थान भ्रष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई सखा ये कह रहा है कि भैया आज मैं स्थान भ्रष्ट हो गया हूँ, निरालंब हो गया हूँ। गते वृंदारण्यात् प्रिय सुहृदी, मेरा प्रिय सखा जब से वृंदावन से गया है। कौन सखा? बोले गोष्ठेश्वर सुते, गोष्ठेश्वर श्री नंद राय, उनका जो पुत्र मेरा, वह जब से गया है लघु भूतम सद्य, उस समय मैं अत्यंत लघु हो गया हूं। लघु और गुरु, गुरु शब्द सापेक्ष है, लघु का सापेक्ष होकर के गुरु विराजमान है। यदि हम तो हैं लघु, और जब तक गुरु का आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम पत्ते की तरह से उड़ते रहेंगे। जैसे किसी रुई के फाई के ऊपर, किसी हल्के कागज के टुक के ऊपर कोई पेपर वेट रख दिया जाए तो फिर वो भारी हो जाएगा, ऐसे ही श्रीमद् गुरुदेव का हाथ यदि इस जीव के ऊपर आ जाए तो ये भारी हो जाएगा, और यदि हाथ हट गया तो फिर हम पत्ते की तरह से उड़ते रहेंगे। तो गुरु शब्द सर्वदा लघु का सापेक्ष है, और लघु शब्द गुरु का सापेक्ष होकर के विराजमान है, इसलिए गुरु शब्द कहने से ही ये पता लगता है कि वह लघु के ऊपर कृपा करके उसको भारी बना देगा। जो स्वयं भारी है और दूसरे को भी भारी बना दे, स्थिर बना दे, उसका नाम गुरु। तो ये तो एक अलग प्रसंग अलग था, प्रसंगानुसार बात यों की तो आ गई यहाँ पे। तो लघु भूतम सद्यः, मैं आज कृष्ण रूपी अपने भार आश्रय के बिना लघु होकर के भटक रहा हूँ। मेरे कृष्ण मथुरा चले गए हैं। पतत अतितराम उत्पतदपि, और मैं लड़खड़ाते हुए चल रहा हूँ। कभी पतत माने गिरता हूँ, कभी उत्पतत उठ करके खड़ा होता हूँ, चलता हूँ, परंतु मुझे कोई संभालने वाला नहीं है। कृष्ण जब थे तो मुझे सदा कोई संभालने वाला हो करके विराजमान था। तो गते वृंदारण्यात्, श्री वृंदावन से प्रिय सुहृत गोष्ठेश्वर सुत नंद ब्रजराज कुमार उन श्री श्यामचंदर के मथुरा चले जाने पर लघु भूतम सद्य, हाय मैं भारी से हल्का हो गया, और अब मुझे कोई सहारा नहीं मिला है, न जाने कहाँ मैं भटक जाऊँगा, मुझे कोई सहारा नहीं मिला है। और पतत अतितराम उत्पतदपि, कभी मैं झट से गिर जाता हूँ, और कभी अतितराम माने अतिशय गिरता हूँ, संभल नहीं पाता हूँ, और कभी उत्पतदपि, कभी उठकर के प्रयास करता हूँ तो गिरता हूँ। तो पतत उत्पतत, गिरते लड़खड़ाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं भ्रामम भ्रामम भजति, आज मुझे निरंतर निरंतर उद्घूर्णा आ रही है, तो मैं निरंतर नहीं भ्रामम भ्रामम, मैं भ्रमण कर रहा हूँ, और आज मेरी ये दशा ये है कि चटुलम तूल में मैं आज तूल मन रुई के फाई के समान हल्का होकर के डोल रहा हूँ, उड़ रहा हूँ, कि सखा जाने कहाँ मिल जाए, कोई ठिकाना नहीं है कहाँ जा रहा हूँ। निरालंब चेता, मेरा चित्त आलंबन से रहित हो गया है। क्वचिदपि विलंबम लवमपि, आज निरालंबम चेता, मेरा चित्त निरालंब होकर के क्वचिदपि विलंबम लवमपि, एक जगह भी लव मात्र के लिए भी मेरा चित्त कहीं टिक करके नहीं बैठा है। लव एक बहुत छोटी समय की संख्या की सीमा है। चतुर्थ स्कंद में जहाँ काल की गणना की गई, वहाँ पर अणु त्रिश्रेणु, इन तीन त्रिश्रेणुओं को मिलकर के लव बनता है, ऐसा बताया गया। और फिर उसके अनुसार फिर आगे चल कर के कहीं क्षण आएगा। तो जो क्षण है वह तो जहाँ लव जो है वो अत्यंत छोटी एक संख्या हो करके, समय का एक छोटा सा काल हो करके विराजमान, तो त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम, इसमें त्रुटि को कहा गया है 27वां भाग, एक क्षण का 27वां भाग वो त्रुटि है, और कुछ त्रुटि से आगे बढ़कर के फिर लव, लव जो है वो लव त्रुटि से आगे बढ़कर के कहीं विराजमान है। तो लव माने मोटे तौर पर ये गणना तो सीधी सीधी पूरी अलग से लगानी पड़ेगी देख करके, परंतु लव का तात्पर्य है एक क्षण का बहुत छोटा सा कोई हिस्सा। तो त्रुटि, लव, अणु, तिसरेणु, ये सब काल की गणना में कहीं तृतीय स्कंध में गिने गए हैं, और उसमें लव एक एक क्षण का बहुत छोटा सा भाव है। तो वो लव मात्र का समय मेरे लिए, वो लव मात्र का विलंब, वह भी उसमें भी मैं निरालंब होकर के विराजमान हूँ। तो मैं अत्यंत अत्यंत निरालंब होकर के वहाँ विचरण करता हुआ डोल रहा हूँ, और ये ही इसी का नाम उत्कंठा है कि कृष्ण कब मिलेंगे। तो लक्ष्य को प्राप्त करने में जो अवकाश है, उस अवकाश को सहन न करना, इसी का नाम है उत्कंठा। प्यारा है, प्यारे से मिलने जाएंगे, परंतु मिलने में और विरह में, विरह और मिलन के बीच में जो अवकाश है, उसकी असहिष्णुता का नाम ही उत्कंठा है। उसको सहन न कर पाना, उसको उत्कंठा कहते हैं। कि प्यारे से मिलने में जो इंटरवल है, जो दूरी है, उस इंटरवल को सहन नहीं कर पाना, इस समय जो स्थिति है, वो प्यारे मिलेंगे, उसके बीच की जो दूरी है उसको सहन नहीं करना, ये उत्कंठा अत्यंत प्रकट हो रही है। तो यहाँ पर ये आलंब शून्यता नामक जो विरह की दशा है, 10 विरह की दशा में, उस आलंब शून्यता का यहाँ निरूपण किया गया कि सखा जो हैं वे कृष्ण के बिना अपने आप को रुई के फाई के समान निरालंब और लघु अनुभव कर रहे हैं, और जो निरालंब लघु वस्तु है वह स्थान भ्रष्ट है। तो सखागण यही कह रहे हैं कि हम स्थान भ्रष्ट होकर के जहां तहां भटक रहे हैं। उपमा अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है कि चटोलम तूल मेवा, हम रुई के फाई के समान, तूल के समान भटक रहे हैं। जहां पर प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमात्यभिधीयते, जहाँ पर स्पष्ट रूप से चमत्कार पूर्ण कोई समता समानता दिखाई जाए, उसका नाम उपमा है। समानता उपमा नहीं है। यदि मैं ये कहूँ कि एक आंख दूसरे आंख जैसी है, ये उपमा नहीं है, इसको उपमा नहीं कहा जाएगा। एक नोट दूसरे नोट जैसा है, ये उपमा नहीं है। मुद्रा एवं मुद्रा, ये उपमा नहीं है, क्योंकि इसमें चमत्कार नहीं है। परंतु नायिका का मुख कमल जैसा है, नायिका का मुख चंद्रमा जैसा है, इसमें चमत्कार है। तो जो चमत्कार है वो मुख्य वस्तु है। उपमा अलंकार वहां होगा जहां पर समानता दिखाने के साथ साथ चमत्कार भी दिखाया जाए, कहीं चमत्कार प्रकट हो, उसका नाम उपमा है। इसलिए उपमा की परिभाषा ही दी गई कि प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम। ये सुंदर शब्द जो है वो अंडरलाइन करना है कि चमत्कार पूर्ण होना चाहिए साम्य, तो उसका नाम। तो यहां पर तूलम में कितना चमत्कार है, और एक पूरा एक बिंब प्रस्तुत कर रहा है कि एक रुई का फाया जैसे कहीं उड़ रहा है, निरालंब होकर के उड़ रहा है, ऐसे ही ये सखागण निरालंब होकर के कहीं उड़ते हुए विराजमान हो रहे हैं। नहीं भ्रामम भ्रामम भ्रजति, और घूमने पर भी, निरंतर निरंतर घूमने पर भी इनको कहीं शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो अब अधृति, अधृति माने धैर्य का अभाव। रचयत निवृत्त पाशुपाल्य निवृत्तिम, कलयति च कलानाम विस्मृत यत्न कोटि, किम अपरम इह वाच्यम जीवते प्यद्य धत्ते यदवर विराहते नारसिताम बंधुवर्गा कि हे यदवर, आज आपका जो बंधुवर्ग है वह उसको अपने जीवन में भी कोई रुचि नहीं रही है। आपका जो बंधुवर्ग है वो अत्यंत अत्यंत व्याकुल होकर के विराजमान, तो रचयते निजवृत्तौ पाशुपाल्य निवृत्त, गोपों की वृत्ति है पशुओं का पालन करना। भगवद गीता में कहा गया कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुशीद, ये चार भक्तों वैश्य जाति जो हैं उसकी प्रवृत्ति हैं, और गोप जाति वैश्य जाति के भीतर है, और वैश्य जाति के भीतर इनमें रचित निज वृत्तौ पाशुपाल्य पशुपाल पालन करना यह गोप जाति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, परंतु स्वाभाविक प्रवृत्ति में भी इन सखाओं का अब मन नहीं लग रहा है। कृष्ण जब तक थे तब तक तो इनका मन लग रहा था, परंतु अब निज वृत्तौ पाशुपाल्य पशुओं का पालन करने की अपनी स्वाभाविक सहज वृत्ति में भी इन सखाओं का मन नहीं लग रहा है। श्री श्याम सुंदर कृषि वाणिज्य गोरक्षा और कुशीद ये चारों वृत्तियों को अपना करके ब्रज में खूब खेल खेलते हैं। कभी मोती की खेती करते हैं तो कृषि, और जितनी भी मुक्ता चरित्र ग्रंथ है वो सब खेती की लीला का वर्णन है, किसान की लीला का। और कह रहे हैं हम तो अपना वृत्ति अपने काम कर रहे हैं, मोती की खेती कर रहे हैं, कर ले भैया ये मोती की खेती कर लेते हैं, मोती बो करके भी मोती पैदा कर ले, ये इनकी विशेषता है ना। तो कृषि क्योंकि हम तो कृषि कर रहे हैं, अपना निज धर्म कर रहे हैं। और कभी श्री श्याम सुंदर यशोदा जी वो बड़ी सुंदर लीला का वर्णन किया है उसमें मोती क्यार की लीला का मुक्ता चरित्र में, कि कभी कार्तिक का महीना ब्रज में आया है और सारी गोपियां दीपावली के अवसर पर अपने आभूषण उनको पो रही हैं, उनको सुधार रही हैं, जो इधर उधर टेढ़े हो रहे हैं उनको उनमें मोती कहीं भर रही हैं, और गोपी कह रही हैं, गोपी से श्री श्याम सुंदर आए बोले अरे ललता अरे विशाखा तेरे पास में इतने मोती हैं, थोड़ी सी मोती हमको भी दे दे। और ललता जी जानबूझकर कहती हैं मोती का क्या करोगे, बोले आहा तुम हम अपनी गैयाओं को सजाएंगे, गोवर्धन पूजा का अवसर आ रहा है तो हम अपनी गैयाओं को सजाएंगे, इसे थोड़ी सी मोती दे दो। ललता जी कहती नहीं नहीं इन मोतियों में हाथ मत लगाना, ये तुम्हारे पशुओं के पहनने के नहीं हैं, ये देव दुर्लभ हैं, और ये मोती ऐसे ही नहीं हैं, कितने मूल्यवान मोती हैं, ये गजमुक्ता हैं, देव दुर्लभ मोती हैं, ये पशुओं को पहनाने के लिए नहीं है, जाओ अपनी गैयाओं को कांच के बुट्टाओं से और जो मोर पंख हैं सुंदर लीर कतीर जो रंगीन हैं उनसे गंडा बना करके गैयाओं को सजाओ, गैयाएं उससे सजाई जाती हैं, मोतियों से नहीं सजाई जाती हैं, ये पशुओं के पहनने के मोती हैं क्या, बोल मत दो। और उस समय श्री यशोदा जी कहीं मोतियों का ढेर लग रहा है और उस मोतियों के ढेर को कहीं संभाल रही हैं, दीपावली के पहले सब चीज़ संभाली जा रही है गोवर्धन पूजा के लिए, तो मोतियों को संभालते हुए कह करके श्री यशोदा से कहते हैं बोल मैया थोड़े से मोती ले लूँ मैं, बोल कन्हैया कहाँ करे वो, बोल गैया सजाऊंगा। यशोदा जी कहे हैं गैयान के सजाने की नहीं है, परंतु रोहिणी जी बड़ी कृपालु बोले अरे यशोदा दे दे ले जा बेटा ले जा। और श्री रोहिणी जी अत्यंत लाल में श्री कृष्ण को मोती दे देती हैं। अब श्री श्याम सुंदर मोती लेकर के आए और गोपियों को चढ़ा करके ले गए, बोले लो हमको तो बीज मिल गए। तो श्याम सुंदर ने सुंदर एक स्थान वहां पर उसको हल लेकर के आए और हल लेकर के स्थान को जोता और उसमें दो बार जोता, फिर भूमि की खूब बढ़िया शुद्धि की, शुद्धि करने के बाद में उसमें उन मोतियों को बोया और फिर दूध के घड़ा लेकर के आए और दूध के घड़ाओं से सिंचाई की। सब गोपी देख रही हैं, बोले ये देखो ये खेती हो रही है, ये मोती कहीं वो कहेंगे क्या, मोती कभी उगते देखे, मोती तो कभी उगते नहीं है, और ये मोती बो रहे हैं, मोती ये उगेंगे नहीं। बोले तुम चुप रहो जी, हमसे मत बोलो। गोपी कह रहे देखे ठीक है, हम भी देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। और कुछ ही दिनों में श्याम सुंदर रोज दो दिन तीसरे दिन तक निरंतर निरंतर उसमें दूध डाल रहे हैं। बोले क्या बुद्धि हो गई है, ब्रजवासियों का धन है गोधन, और ये मिट्टी में मिला रहे हैं, डाल रहे हैं, घड़ा के घड़ा दूध उड़ेल रहे हैं। आनंद के कोई कमी तो है नहीं दूध की, सो वहाँ पर खूब दूध से सिंचाई हो रही है। गोपी कह रही हैं कि ठीक है, और इतने में ही थोड़ी थोड़ी सी घास उगने लगी। श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और उस समय कांटे लाए और कांटे लगा के चारों ओर बाल लगा दी, और बाल लगा करके अपने सखाओं को भी वहाँ पहरे के ऊपर बैठा दिया कि सब अपने अपने पहरे पर पहरा देंगे, ये गोपी कहीं हमारी फसल को खराब नहीं कर दे, उखाड़ नहीं दे, इसलिए पहरे पर किसी को घुसने मत देना। तो पहरे के ऊपर भी सखाओं को बैठा दिया गया, और सखा वहाँ पर क्रम क्रम से अपने अपने बारा पर आकर के ओसरे पर अपने पहरा दे रहे हैं, और सब बैठे हैं, किसी को भी नहीं घुसने दें, गोपियों को भी आने नहीं दें। बाढ़ और ऊंची करते जा रहे हैं आप, कांटे की जो बाढ़ है कि कोई झांक करके नहीं देखे, परंतु गोपियाँ कहीं छेद बना बना करके देख रही हैं भीतर क्या हो रहा है क्या हो रहा है। कुछ ही देर में उसमें एक दो दिन में ही, ज़्यादा देर नहीं, एक दो दिन में ही उनमें कहीं अंकुर भी निकल आए, घास भी निकल आई, और डंठल भी धीरे धीरे निकलने लगी, और उनमें घुंडी भी आने लगी, और देखते देखते वो तो लताएं बढ़ गई, और बढ़ करके उनमें तो झब्बा के झब्बा मोती लग गए। गोपी बोली आहा श्याम सुंदर ने मोती बोए हैं, हम भी मोती बोएंगी। तो इन्होंने अपने जितने भी गहने उन सबों को तोड़ तोड़ करके उनके सब के मोती निकाले, घर में एक मोती नहीं बचा। जितने भी इनके पास में मोती के गहने थे सारे मोती इकट्ठे कर लिए, और सब में होड़ देखा देखी कि श्याम सुंदर ने जैसे मोती उगाए उसे भी ज्यादा मोती हम उगाएंगे। बोले अरे कोई प्रक्रिया पता है? बोले साहब मैंने बहुत ध्यान से देखी कैसे इन्होंने खेत जोता, कैसे मोती बोए, फिर कैसे इनमें पानी की सिंचाई की, कैसे नराई की, पूरी प्रक्रिया मुझे पता है। सो उसी प्रक्रिया से अपने सारे आभूषण जो बो दिए तीन चार दिन में श्याम सुंदर के तो मोती निकले, और इनके भी घास निकली, और बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। परंतु कोई कोई सखी कह रही है, बोले अरे सखी ये घास वैसी तो नहीं है जैसी श्याम सुंदर के खेत में थी, ये तो कुछ अलग सी दिख रही है। बोले नहीं नहीं छोटे घास में क्या पता लगे, सब घास एक सी दिखती है, ये तो वैसी होगी घास ही, मोती हमारे भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो कुछ दिनों में एक दिन बाद और देख रहे हैं कि उसमें डंठल भी निकली। पंत कह रही है श्याम सुंदर की डंठल में तो थोड़ी थोड़ी सी पत्तियां भी निकलती हुई दिख रही थी, और इसमें तो कुछ दिख नहीं रही है। और कुछ ही दिन में वहां पर मोती तो उत्पन्न हुए नहीं, और कांटे का झाड़ उत्पन्न हो गए हैं, कांटे कांटे झिंझी कांटे। सब मन में विचार कर रही हैं कि अरे ऐसा क्यों हुआ। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, श्याम सुंदर के पास में कोई मंत्र है। बोले मंत्र नहीं, पहले जब विचार विमर्श हुआ था तो आपस में झगड़ा कर रही थी। बोले ये तो वृंदावन की भूमि की महिमा है, ये रत्न भूमि है, यहाँ पर बोओगे तो रत्न अपने आप ही उत्पन्न हो जाएंगे। पंत दुख कोई कह रही है नहीं, श्याम सुंदर के पास में कोई मंत्र मंत्र भी होगा, नहीं तो कहीं मोती उगते हैं क्या, मोती कैसे उग गए, जरूर उनके पास में कोई मंत्र शक्ति होगी। बोले मंत्र शक्ति कुछ नहीं है, तो वृंदावन की भूमि की महिमा है। अब जब श्याम सुंदर के यहाँ पर तो खूब ऊंचे ऊंचे मोती की लताएं और उनमें झब्बा के झब्बा मोती टूट टूट करके गिर रहे हैं, और इनके यहाँ पर कांटे ही बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, सारी सखी अब चिंता हो रही है, अब कह रही हैं, घर वाले कह रहे हैं बार बार देखें, बोले बहू जो है उनके गले में मोती की कोई माला नहीं दिख रही है, माला कहाँ गई कहाँ गई। और ये कह रही नहीं नहीं वो मैंने रख दी, कुछ बाहर बाहर लग रहा था, अब बहाना बना रही हैं घर में, गुरुजन टोक रहे हैं कि तुम्हारी मोती कहाँ गई सब रे। और ये कह रही है नहीं नहीं वो रख दी हैं रख दी हैं। अब चिंता लग रही है कि अब सब जने लड़ेंगे घर वाले कि तेरे मोती कहाँ गए कहाँ खो दिए। और घर में एक मोती नहीं, सारे मोती बो दिए लोभ लोभ में, और वहाँ उसकी जगह कांटे ही कांटे उत्पन्न हुए। अब कोई ये कहे शाम, बोले अब क्या करें, बोले अब तो हार करके एक ही उपाय है, सुनी है श्याम सुंदर ने खेती की और उनके यहाँ पर बहुत बढ़िया मोती की फसल हुई है, तो चलो श्याम सुंदर से हम मोती कुछ उधार ले आए, मांग करके ले आए। और श्याम सुंदर ने अपने मोती उनको पो करके और उनकी लहर लटका दी है पूरी की पूरी, और यहाँ हाथ से झाला देते हुए और मोती जो है उनको दिखा रहे हैं, ये डिस्प्ले में उन मोतियों को दिखा रहे हैं और मोतियों के ऊपर झालर झालर के ऊपर खूब हाथ फेर रहे हैं, और हाथ फेर फेर करके सब गोपी कह रही हैं, बोले श्याम सुंदर आपकी हमारे साथ में बड़ी मित्रता है, सना संग संग हम रहे हैं, इस समय थोड़ी सी हम आपत्ति में आ गई हैं, गुरजन लड़ने वाले हैं, सबने टोका टाकी तो शुरू कर दी है परंतु अब डांट पड़ना शुरू हो जाएगा, बड़ी चिंता लग रही है, उत्सव पांप सामने आ रहा है गोवर्धन पूजन का, और हमारे पास में एक मोती के आभूषण नहीं है, और मोती के आभूषण तो प्रधान होकर के विराजमान हैं और मोती है नहीं, इसलिए थोड़े से मोती हमको दे दो। श्री पौर्णमासी जी ने भी कहा है कि तुम श्याम सुंदर से मोती ले आओ, भाई तुमने भी तो मोती बोए, भाई श्याम सुंदर ये मोती मुक्त जो प्रदान मुक्ता प्रदान करना, जो कृष्ण के ब्रज में रह करके यदि कोई ज्ञान साधन करे, मुक्ति साधन करने के लिए भी प्रयास करे, वृंदावन में रह करके भी यदि कोई ज्ञान साधन करे तो ज्ञान साधन करने पर यहाँ मुष्य फल भोग त्याग सत्सद विवेक समाधि सत्संपत्ति और मुमुक्षा, इन चार साधनों को यदि अपना करके चले तो उसे मोक्ष की फल प्राप्ति हो जाती है। इस भूमि की ये विशेषता है कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको भी प्रदान कर देती है, परंतु श्री कृष्ण के चरण का आश्रय ग्रहण करे तो कृष्ण के चरणों की तो विशेषता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करेंगे, परंतु ये वृंदावन की भूमि ये श्री राधा रानी की भूमि है, और श्री राधा रानी की आराधना करने पर मोक्ष की कामना यह कहीं कंटक है। इसलिए वृंदावन में यदि मुक्ता उत्पन्न करने की कोई प्रयास करे, मुक्त बनने का यदि कोई प्रयास करे तो मुक्ता भावना मुक्त मुक्ता होना मुक्त होना यह वृंदावन के लिए कंटक रूप ही है। वृंदावन में कोई मुक्त बनना नहीं चाहता है, यहां सब रसिक बनना चाहते हैं। तुम्हारे चरण ऐसे हैं कि तुम्हारा आश्रय ग्रहण करने पर धर्म अर्थ काम मोक्ष भी मुक्तता की भी प्राप्ति हो जाए, परंतु हमारी श्री वृंदावन का आश्रय ग्रहण करने पर राधारानी के चरण का आश्रय ग्रहण करने पर यहां राग की ही प्राप्ति होती है, और यहां तो भोग मोक्ष की अभिलाषा कंटक होकर के ही विराजमान है। ये हमारी सखी ने साधकों को दिखाने के लिए ये दिखाया है कि देख लो यहां पर ये मोक्ष की कामना करेंगे तो वह कृष्ण प्राप्ति में सेवा सुख की प्राप्ति में कंटक होकर के विराजमान होगी। परंतु इस समय ये तो सिद्धांत की बात थी दूसरों के लिए, परंतु अब हमारे लिए एक समस्या ये आ गई है कि हमारे पास में मोती नहीं है और गुरुजन सब टोक रहे हैं कहाँ हैं कहाँ हैं, कब तक बहाना बनाए, इसलिए मोती की जगह मोती लाने हैं, थोड़ी सी हमारी सहायता कर दो, तुम्हारे यहाँ पर बहुत अच्छी खेती हुई है, इस खेती में से थोड़े से मोती हमको प्रदान कर दो। आइए रसिक बार बोले देखो जी मेरी एक शर्त है कि जो खरीदने वाला है वो स्वयं यहाँ आए और पसंद करके मोती ले जाए, तब तो मैं उसको बेचूंगा। मेरे इस संस्थान में, मेरी इस दुकान के ऊपर पूरा एक बोर्ड लगा हुआ है कि बेका हुआ माल वापस नहीं होगा, और एक दाम है, बेका हुआ माल फिक्स रेट है और बेका हुआ माल वापस नहीं होगा। इसलिए आ जाओ, फिर ये मोती ठीक नहीं है, ये मोती ठीक नहीं है, ये बदल दे, वो नहीं। इसलिए जिसको मोती चाहिए वो खुद यहाँ आए और खुद आकर के यहाँ अपने पसंद से मोती ले जाए। अब श्री राधा रानी वहाँ पर नहीं है, ये कहीं गौरव रख रही हैं, इसने सखियों को भेजा, राधा रानी नहीं है। बोले नहीं नहीं, बोले कौन कौन को कौन कौन मोती लेगा, सब कह रही हैं हम ये। बोले अच्छी बात है, छांट लो। उस समय सारी गोपी छांट रही हैं, परंतु एक मोती भी ऐसा नहीं जो काना हो। श्याम सुंदर मोती पैदा किए हैं तो वो तो सब सुंदर सुंदर दिव्य मोती होकर के विराजमान है, उनमें एक भी मोती कोई आड़ा टेढ़ा नहीं, कोई काना नहीं, सब मोती दिव्य होकर के विराजमान हैं, सबने हैं। अब सौंदर्य प्रिय तो होती ही हैं महिलाएं, ये गोपिकागण, सो सबने ज्यादा से ज्यादा मोती और ज्यादा खूब खूब ढेर कर लिए। अब फिर श्री श्याम सुंदर अब उन मोतियों का मोल ले रहे हैं, और ये रसिक वर्ग को एक सुंदर अवसर मिल जाए कि कोई किसी से कहें कि तुम्हारी मुस्कान, किसी के अधरपान, किसी के मुस्कान, किसी के परम्रमण, इनको मूल्य के रूप में कहीं स्थापित करते हुए श्री श्याम सुंदर अपना जो रसिकता है वो रसिकता प्रकट करें। और श्री सखीगण उस समय प्रयास, और सखी की भी सखीगण युतेश्वरी, उनकी भी सखीगण जो हैं वो प्रयास करती हुई विराजमान हों। और इस प्रकार जब मूल्य निर्धारण की बात आई, तब ये आया कि मूल्य तो बहुत बड़ा है। अब श्याम सुंदर इतने मूल्य को तो यदि हम गाड़ाओं में लाद करके लाएं, मूल्य जितना बताया गाड़ाओं में लाद करके पूरा त्रिलोकी का धन लाएं, तो उसको रखोगे तुम कहाँ, तुम्हारे पास में कोई कोषागार तो है नहीं, इतना इसका मूल्य हो गया। अब आप कह रहे हैं वो तो यहाँ पर है ही है, एक तुलसी का दल, वृंदावन की एक जो पत्ता है उसके फूल की भी कीमत कहीं दूसरी जगह से नहीं हो सकती है, इतना धन रखेंगे क्या? बोले ये हमारी समस्या है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, हम कहाँ रखते हैं कहाँ नहीं रखते हैं तुम। परंतु जब प्रकट मूल्य से कहीं कोई बात संभव नहीं है, उस समय सारी सखी श्री वृंदा जी को श्याम सुंदर को देती हैं कि इनके मूल्य के रूप में हम वृंदा तुमको समर्पित कर रहे हैं। और श्याम सुंदर कह रहे वाह वृंदा तो मेरी सखी है, तुम तो ये कहो ना कि तुमने अपने कान में कुंडल पहन रखे हैं, इसके बदले में हम मोती खरीद रही हैं, तो मेरी चीज से मेरी चीज कोई खरीदोगी क्या, वृंदा तो मेरी है। उस समय सब सखी प्रयास करते हुए, कभी विशाखा ललता को धक्का दें, कभी ललता विशाखा को धक्का दें कि तू श्याम सुंदर के पास में प्रतिभु बन करके रह जा, कभी तू प्रतिभु बन करके रह जाए, परंतु श्याम सुंदर किसी की भी स्वीकृति नहीं करते हैं और कहते हैं तुम सबों में जो परार्ध होकर के विराजमान है उसमें ही मेरी एकमात्र अनुरक्ति है, और अपनी जो रुचि वो श्री विश्वानंदिनी राशेश्वरी उनके प्रति दिखाते हैं। और तभी श्री वृंदा जी, श्री पौर्णमासी जी बीच में आकर के बीच विचाप करती हैं, कहती हैं बोले श्याम सुंदर तुम्हारी प्रिय वस्तु तुमको प्राप्त कराऊंगे, अभी इन गोपियों को तुम इनकी अभीष्ट जो मोती की संपत्ति है, मोती की संपत्ति दो। और सब गोपी उस समय श्री राधिका घबरा रही हैं, और श्री पौर्णमासी जी कहें बोले अरे उधार में लिया तो किसने दिया किसने नहीं दिया, बचा जाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब धोखे वाली यहाँ पर कह करके वायदा करके क्या, हाँ हाँ हाँ जैसे जैसे तुम कह रहे हो वैसे, जिस गोपी से जो श्याम सुंदर मूल्य मांग रहे हैं वो सब कह रही हैं, और पौर्णमासी जी कह रही हाँ हाँ दे देंगे, और ऐसा करके ये जो गोपी कहें उनके बात को मान लेना, और ऐसे के पौर्णमासी जी तो खिसक जाए, और श्री सारी गोपी अपने अपने सामान को लेके जाएं, फिर कौन किससे मांगे और कौन किसको दे, सब हरि हरि राधे राधे, ऐसे आनंद पूर्वक ये ब्रज में वो होरी की लीला जो है, वो होरी की लीला ये मोती की जो लीला है, वो मोती लीला अपूर्व रूप से सब ब्रज में हो। श्री रघुनाथ दास को सखा हाँ है? हाँ वो सखा, हाँ सखा सखा तो काटे काटे बोल रही है। और यदि कोई पूछे कि ये क्या हुआ, कृष्ण ने बोए तो मुक्ता उत्पन्न हुए और राधारानी ने बोए तो कांटे क्यों उत्पन्न हुए, तो उसका समाधान सब सखी श्री ललिता जी यही कहती हैं कि राधिका चरण दास में मुक्त कामना रखना, मुक्ता होना ब्रज में मुक्ता ये भावना रखना, वह मुक्ता ये भावना रखना यह ब्रज में कंटक है। ब्रज का जो मूल भाव है उसके लिए ये कंटक होकर के ही विराजमान है, इसलिए कृष्ण चरणाश्रय ग्रहण करने पर तो मोक्ष हो जाएगा, परंतु राधिका चरणाश्रय का मुख्य फल यह मोक्ष प्रदान करना नहीं है। राधिका चरणाश्रय से जिस फल की प्राप्ति होती है वो फल कोई अलग है, और उसमें भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, भुक्ति मुक्ति स्पृहा ये पिशाची होकर के ही विराजमान है ये निरूपण करते हैं। और सखा जो है वो आनंद पूर्वक सब विराजमान है, और सभी गोपी अलग अलग खेती बनाए और पूरी पहरा दे रही है, तो घर में ये स्थिति हो गई कि न दूध बचा न मोती बचे, दूध भी सब उड़ेल दिया। और सब कहें कि आजकल दूध की बड़ी कमी हो गई, क्या बात है दूध नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, और दूध जा रहा है कहीं मिट्टी में ब्रज की रज में डाला जा रहा है, ऐसे आनंद हो रहे हैं। और ये श्री श्याम चंद्र की अपूर्व लीला वो विराजमान। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे ही है, तो मेरा जो चित्त है वो निरालंब होकर के विराजमान है। तो रचयते निज वृत्तौ, यहाँ पर अटक गए थे निज वृत्तौ में कि ब्रज गोपों की जो अपनी वृत्ति है वो कृषि वाणिज्य गोरक्षा और कुशीद, इनमें कृषि करते हुए भी श्री श्याम सुंदर विराजमान हो और वाणिज्य करते हुए भी विराजमान हो, यही मोती का बेचना खरीदना ये वाणिज्य जो है वो वाणिज्य करते हुए विराजमान, और गोरक्षा तो इनका काम है ही है। और कुशीद का तात्पर्य है कि ब्याज पर कोई वस्तु देना और उसके ब्याज का ब्याज लेना, ये है कुशीद, माने साहूकारी का काम। तो श्री श्याम सुंदर ये कह रहे हैं कि उधार ले जाओगे तो इसका इतना ब्याज होगा, ये कुशीद भी कहीं करते हुए विराजमान है। और जो वैश्यों की जो होती है चारों जो वृत्ति हैं, कृषि वाणिज्य गोरक्षा और उधार धन दे करके ब्याज खाना, ये जो चारों वृत्ति हैं वो चारों वृत्ति वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखा रही हैं, परंतु ये सखा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। रचयति निज वृत्तौ पाशुपाल्य निवृत्तिम, अपनी जो वृत्ति है गोपों की कृषि वाणिज्य गोरक्षा इनमें भी, और मुख्य वृत्ति है गोरक्षा गोप जाति की, पंत पाशुपाल्य निवृत्तिम रचयति, ये निवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं इसमें इनकी रुचि नहीं है। और कल्यति च कलानाम विस्मृतौ रत्नकोटि, इन सखाओं में अनंत अनंत कलाएं विराजमान हैं, परंतु उन अनंत कलाओं में विस्मृति ये प्राप्त कर रहे हैं। जहां आत्मा का सुख सौंदर्य बोध और शिल्प इन तीनों की का समन्वय प्राप्त हो उसका नाम कला है। कला आंतरिक वस्तु है, बाह्य वस्तु नहीं है। हम जिसको कला कहते हैं, कलाकृति अलग वस्तु है, कला अलग वस्तु है। कला किसी वस्तु का दर्शन करके आत्मा के द्वारा उसका जो आनंद लिया गया वह आनंद ही कला होकर के विराजमान है, और वह आंतरिक वस्तु है। किसी वस्तु का बिंब आया, एक वस्तु को देखा, उसका एक चित्र जैसा है वैसा का वैसा कहीं हृदय में आया। अब हृदय में आने पर वो चित्र सुंदर नहीं है कभी भी, उसमें कई दोष होंगे, त्रिगुण से बना हुआ है इसलिए उसमें कई दोष होंगे। उसके उसने चित्त के ऊपर एक प्रभाव डाला, उस प्रभाव को कहीं प्रस्तुत करने के लिए अब दूसरा स्टेप आया है, ये तीसरा स्टेप आया। पहला वस्तु का दर्शन किया, ये एक स्टेप है। दूसरा स्टेप जो है दूसरा सोपान, कि उसने उस वस्तु ने हमारे ऊपर एक प्रभाव डाला। हम एक चेतन व्यक्ति हैं और चेतन व्यक्ति के ऊपर कोई भी वस्तु प्रभाव डालती है। जल के ऊपर जल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु चेतन के ऊपर जल का प्रभाव पड़ेगा, तो उस वस्तु का प्रभाव पड़ा। ये दूसरा स्टेप हुआ। अब दूसरा जो स्टेप आया, जो प्रभाव आया, उसको अभिव्यक्त करने की एक कुलबुलाहट उत्पन्न हुई कि कैसे उसको प्रकट किया जाए। तो एक तीसरा स्टेप आता है, तब व्यक्ति, तब वो कलाकार, वो कवि, वो कलाकार कहीं बिंब को ढूंढने का प्रयास करता है। और बिंब को ढूंढने में जो इमेजेस हैं, उन इमेज को ढूंढने का वह प्रयास करता है और अपने भाव, अपने प्रभाव के साथ में उन इमेज को जोड़ता है। जैसे नेत्र हैं तो वो उनके साथ में कमल को जोड़ेगा, नेत्र कमल। आधार हैं तो उनके साथ साथ में वो बिंबा फल को जोड़ लेगा। कहीं दंतावली है तो उनके साथ में हीरा या कुंद इनको जोड़ लेगा। कहीं अलख है तो उसके साथ में भौरे का कोई बिंब जोड़ लेगा। तो वस्तु हुई, वस्तु का प्रभाव हुआ, प्रभाव को कहीं प्रकट करने के लिए उस कलाकार ने बिंब को ढूंढा और बिंब को ढूंढ करके, अब बिंब भी आ गया, परंतु बिंब को प्रकट करने के लिए उसके भीतर एक प्रकट करने की क्षमता भी है। ये क्षमता ईश्वर की दी हुई है कि उस क्षमता के द्वारा, उस ईश्वर के द्वारा दी गई जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के द्वारा उसने जो बिंब को जोड़ करके, जो उसके पास में एक प्रभाव में बिंब उत्पन्न हुआ, वो प्रभाव में बिंब मूलतः कला है। और जो प्रभाव उसके हृदय में उत्पन्न हुआ है, उसका बहुत छोटा सा अंश वह कहीं कलाकृति के रूप में, कभी चित्रकला के रूप में, कभी मूर्ति कला के रूप में, कभी काव्य कला के रूप में, कभी वास्तुकला के रूप में, और कभी संगीत कला के रूप में, पांच जो ललित कलाएं हैं, उन पांच ललित कलाओं के रूप में वह अपने उस हृदय में जो एक कंपाउंड बना है, वस्तु का दर्शन, वस्तु ने जो प्रभाव डाला, उस प्रभाव, उस प्रभाव को कहीं अभिव्यक्त करने के लिए बिंब संकलन, और बिंब संकलन करके उस बिंब संकलन को कलात्मक रूप में प्रकट करने की जो क्षमता है, इन चारों वस्तुओं को मिला करके उसने एक जो रचना हृदय में की। तो कला एक आंतरिक वस्तु है, और अरस्तु इत्यादि जो विद्वान हैं वो यही कहते हैं कि उसका एक बहुत छोटा सा स्वरूप कहीं हमें कलाकृति के रूप में सामने दिखता है। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला और सर्वश्रेष्ठ काव्य कला, जिसमें पूरी तरह से सूक्ष्म वस्तु का भी चित्रण किया जा सके। तो ये ललित कला जो है, उन ललित कलाओं के रूप में उसका अभिव्यंजन, या तो जो बाहर जो वस्तु प्रकट होती है उसका नाम कलाकृति है। कला अलग वस्तु है, कला कवि का अपने हृदय का अनुभव है, और कलाकृति उसका एक बाह्य प्रकाशन मात्र, वह उसका एक बहुत छोटा सा प्रकाशन मात्र होकर के विराजमान है। तो कले अतिच कलाम विस्मृतौ यत्न कोटि, इन सखाओं के बीच में, हृदय में अनंत अनंत कलाएं विराजमान हैं, और इन अनंत कलाओं में ये सखीगण, ये सखागण श्री प्रियालाल को उन कलाओं के अनुरूप, अपने मन के उस प्रभाव के अनुरूप अनेक अनेक रूप में बिलसाते हुए विराजमान होते हैं। प्रेम सखियों के, सखी एक लता है और उनमें लाली लाल एक वृक्ष के समान लगे हैं। हमारे वृंदावन के एक रस की वाणी है कि सखी रूपी लता के हृदय में लाली लाल सुफल के समान विराजमान होते हैं। तो जैसे लता फूल फल बनती है, ऐसे ही सखी की अभिलाषा ही जहां श्री प्रियालाल की लीला का विस्तार कराती है। तो रस की जितनी भी लीला विस्तार है वो लीला विस्तार प्रमुखतः सखी का काम है, ये सखी की संपत्ति है, प्रियालाल की संपत्ति नहीं है। श्री रासविलास ये प्रियालाल की संपत्ति नहीं है, ये सखी की संपत्ति है। सखी जैसा प्रियालाल को विलास कराना चाहती है प्रियालाल वैसा ही विलास करती हैं। सखी लता लागे सुफल सहज लाडली लाल, सखी लता लागे सुफल सहज लाडली लाल। जो लाडली लाल हैं वो सखी रूपी लता में सुफल के समान लगे हुए हैं। और जितना भी वृंदावन का विस्तार है वो सारा विस्तार सखियों का विस्तार है, ये विलास सखियों का विलास है, प्रियालाल का विलास है ही नहीं। सखी जैसे नचाना चाहती हैं वैसे श्री प्रियालाल विलास करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो कलयतिच कलानाम विस्मृतौ यत्न कोटिम, इनकी जो कला है उन कलाओं को भी ये सखागण पूरी तरह से भूल चुके हैं, और यत्न करने पर भी अब कलाएं सामने प्रकट नहीं हो रही हैं। श्याम सुंदर नहीं है तो यत्न करने पर भी कलाएं सामने प्रकट नहीं हो रही हैं। तो रचयति निजवृत्तौ पाशुपाल्ये निवृत्तिम, अपने स्वाभाविक कार्य गोचारण में ये सखा निवृत्त हो रहे हैं। कलयतिच कलानाम विस्मृतौ यत्न कोटिम, जो कलाएं हैं उनको भुलाने का प्रयास करते हैं, उन कलाओं का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कलानाम विस्मृतौ, कलाओं को भुलाने के लिए यत्न कोटि करते हुए उन कलाओं का विस्तार नहीं कर रहे हैं। नहीं तो पहले श्याम सुंदर को सजाने के लिए कैसे सुंदर सुंदर हार रचना कर रहे हैं, चित्र रचना कर रहे हैं, कविता रचना कर रहे हैं, संगीत रचना कर रहे हैं, और संगीत की एक तुक में ही किसी एक श्रुति को कहीं बढ़ा करके कहीं उसका अवरोह करके एक एक भाव, एक एक संचारी भाव को एक आलाप के साथ में, हर एक आलाप के साथ में नए नए संचारी भावों को विशेष रूप से अभिव्यक्त करते हुए चले जा रहे हैं। इसीलिए भारतीय जो संगीत है वो उसको विदेशी लोग कहते हैं कि ये बड़ा उबाऊ और कहीं पुनरुक्तिमय है, जिसमें एक ही बात की निरंतर निरंतर पुनरुक्ति होती है, परंतु वो उस तत्व को नहीं जानते हैं कि एक स्वर के कहीं, एक आलाप के किसी एक श्रुति को कहीं अवरोह ऊंचा करके, कहीं उसको कोमल बना करके, कहीं तीव्र बना करके, कौन से भाव को कहाँ, कौन से संचारी भाव को कहाँ प्रकट किया जा रहा है, इस बात को न जान करके केवल रिदम के ऊपर ही, केवल ताल के ऊपर ही यदि संगीत को आश्रित रखा जाए तो उसमें वो स्वर नहीं आएगा। जैसा कि भारतीय संगीत रसात्मक होकर के जो संचारी भाव हैं उन संचारी भावों को जिस प्रकार, और संचारी भावों की विभिन्न वृत्तियों को जिस प्रकार प्रकट करता है, उसके लिए उसमें कहीं पुनरुक्ति होना, आम्रेडन होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि एक लहर को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी लहर फिर से वहीं से उपस्थित होगी और वो पहली लहर को धक्का देगी, तो वो लहर कुछ आगे बढ़ेगी और आगे जाकर के आगे की लहर में जब वो मिल गई तो उस लहर को भी आगे बढ़ाने के लिए फिर से प्रारंभ से पुनः उसी पंक्ति को उठाना पड़ेगा, और उसी को उठा करके एक नई संचारी भाव की लहर वो आएगी और वो जब आगे धक्का देगी तब जाकर के कोई एक लहर किनारे तक पहुंचती है। तो भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति करने के लिए रिपीटिशन व पुनरुक्ति नहीं है, वह उसको पूरक बनाने के लिए किसी एक ही पंक्ति को अनेक अनेक बार उसको पुनरुक्ति करने की अनिवार्यता प्राप्त होती है, उस अनिवार्यता को प्राप्त कराया जाता है। परंतु ये सखागण कलानाम विस्मृतौ यत्न कोटिम, कलाओं की विस्मृति करने के लिए करोड़ों करोड़ों यत्नों को प्रकट करते हैं। किम अपरम इह वाच्यम, और क्या कहा जाए। ये किम शब्द अनंतता का वाचक है। सर्वदा जो सर्वनाम शब्द हैं वो अनंतता के वाचक होते हैं, और संज्ञा शब्द ये सर्वदा सीमितता के वाचक होते हैं। संज्ञा शब्द किसी वस्तु को सीमित करते हैं, परंतु किम शब्द, तत्शब्द या सर्वदा विस्तार को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए किसी वस्तु की कहीं महिमा को प्रकट करने के लिए कहीं सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य बन जाता है, हिज हाइनेस कहकर के, तो हिज मैजेस्टी कहकर के, हिज शब्द का प्रयोग करके कहीं उसकी महिमा जो है उसको कहीं अनंतता की ओर ले जाने के लिए हिज शब्द का प्रयोग कहीं करना पड़ता है, सर्वनाम शब्द का, प्रोनाम शब्द का कहीं ना कहीं प्रयोग करना पड़ता है। तो किमपि शब्द यह उसकी व्यवस्था में उसके विस्तार को कहीं प्रकट करने वाला है कि किम अपरम यह वाच्यम, और क्या कहा जाए। शब्दों के द्वारा उसका वर्णन करते रहेंगे तो करते ही रहेंगे, अतः अनंतता का और एक उपलक्षण के रूप में सभी वस्तुओं को संकेतित करने के लिए कह रहे हैं किम अपरम यह वाच्यम जीवतेपि अद्य धत्ते। यद्यपि ये सखागण जीवित हैं, परंतु तो अपने जीवन के प्रति भी बिरहाते नार्थताम बंधु वर्गः, जीवन सार्थक है इस बात को, अर्थता को, हमारा मेरा जीवन सार्थक है इस सार्थकता को न धत्ते, ये सखागण धारण नहीं कर रहे हैं। और ये सखागण अपने जीवन को कहीं निरुद्देश्य निरर्थक मानते हुए ही विचार कर रहे हैं और उसके प्रति कहीं भी आसक्त नहीं है। दोबारा सुन लें, रचयत निजवृत्तौ पाशुपाले, पशुओं का पालन करने रूपी जो अपनी वृत्ति है उसमें निवृत्तिम रचयति, ये निवृत्त हो रहे हैं उसमें इनकी रुचि नहीं रही है। फिर कलयति च कलानाम विस्मृतौ यत्न कोटिम, इनमें किसी वस्तु को प्रकट करके देख करके उस वस्तु का दर्शन के बाद में हृदय में पड़ने वाला प्रभाव, उस प्रभाव को कहीं मैनिफेस्ट करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए बिंबों का संकलन करके उसके लिए तदुपयुक्त भाषा और अभिव्यक्ति उनको हृदय में धारण करके जब ये विराजमान होते हैं तो हृदय में जो एक कला उत्पन्न होती है उसका एक बहुत छोटा सा भाग वह कलाकार कहीं अपनी कलाकृति के माध्यम से बाहर प्रकट कर पाता है, परंतु ये सखागण अब उस कलाकृति को प्रकट करने में जरा भी रुचि नहीं रखते हैं, सारी रुचियों से मुक्त होकर के ये विराजमान हो रहे हैं। और किम अपरम यह वाच्यम, कहां तक वर्णन किया जाए इनके विरह की जो तीव्रता है वो अनंत होकर के विराजमान है, अतः किम माने अनंत रूप में इनका जो विरह है उसका कहां तक वर्णन किया जाए। और तो और क्या, सबसे ज्यादा वस्तु प्यारी होती है प्राण, परंतु जीवतेपि अद्य धत्ते न, इनकी सार्थकता नहीं है, अर्थात अपने जीवन को भी अर्थताम न धत्ते, ये मेरा जीवन सार्थक है इस बात को नहीं मान रहे हैं। कृष्ण सेवा है तो जीवन की सार्थकता है, कृष्ण सेवा नहीं है तो जीवन की निरर्थकता है। कृष्ण सेवा की निरंतरता को बनाने के लिए ही जीवन धारण करना और अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में स्थापित करते हुए कृष्ण सेवा में प्रवृत्त होना ये व्यवहार है। जीवन का लक्ष्य ईश्वर ने जो शरीर दिया है वो भगवत सेवा के लिए दिया है, परंतु शरीर की रक्षा करने के लिए एक कंफर्टेबल जोन बनाने की हम कोशिश करते हैं और उस कंफर्टेबल जोन बन गया एक सीमित तक, मिनिमम जो कंफर्टेबल जोन होना चाहिए मिनिमम, वो यदि स्थिति प्राप्त हो गई तो इसके बाद में जीवन का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य कोई अलग है। जीवन का लक्ष्य धर्म अर्थ काम नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, उससे बढ़कर के जो जीवन का लक्ष्य है, परंतु उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन की रक्षा करने के लिए एक जितना मिनिमम कंफर्टेबल जोन होना चाहिए, एक सुरक्षित घेरा होना चाहिए, उस सुरक्षित घेरे के बनाने के बाद जीवन का जो मुख्य मोटिव है वह भगवत सेवा है, इसलिए मुख्य सेवा को ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कंफर्टेबल जोन बनाना यह आनुषंगिक है, और उस आनुषंगिक जोन को बना करके एक एक सुरक्षित सीमा को एक सीमित रूप में बना करके फिर जीवन का जो जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए हमको जीवन दिया गया है, उस उद्देश्य के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। इसलिए जीवन की रक्षा करने के लिए प्रयास करेंगे, परंतु केवल जीवन और इंद्रियों के सुख तक ही अपने आप को सीमित रखें वो नहीं है। जीवन के इन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को कहीं एक सीमा तक सुरक्षित रखते हुए अंत में जीवन का जो लक्ष्य है वो श्री कृष्ण चरणों की सेवा ही है, वही मुख्य लक्ष्य है, उसी ओर हमको प्रस्तुत होना चाहिए। तो कंफर्टेबल जोन का मतलब है एक बस ये कहीं ना कहीं मिनिमम कितना हो सकता है, इतना निश्चित करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कहीं ना कहीं एक जगह निश्चित करना चाहिए, फिर उस दौड़ में नहीं फंसना है। जैसे श्री रूप गोस्वामी जी कहीं 60,000 10,000 जो स्वर्ण मुद्रा हैं वो किसी मोदी के यहाँ पर रखाए, एक कंफर्टेबल जोन अपने लिए भी और अपने पीछे वाला जो परिवार है उसके लिए भी एक सीमित स्थिति। जन्म भर का ठेका नहीं रखा है, जन्म भर का ठेका तो ले नहीं रखा है, परंतु हाँ एकाएक कोई परेशानी नहीं पड़े अपने जाने पर। जब तक वे अपने पैर पर खड़े होकर के दौड़ना सीखें तब तक के लिए एक जितनी आवश्यक आवश्यकताएं हैं उन आवश्यक आवश्यकताओं का क्रम चलता रहे, कंफर्टेबल जो नेसेसिटीज है वो नहीं आए, नेसेसिटीज पूरी हो जाएं, कंफर्ट्स की चिंता नहीं है, लग्जरीज की चिंता नहीं है, तो उस स्थिति को एक कहीं एक स्थिति को प्राप्त करना वो एक कंफर्टेबल जोन है। और उसको प्राप्त करके फिर आदमी को कहीं जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसकी ओर जाना चाहिए। जी हाँ, बस यही है ऐसे ही यावत अर्थानुवर्ति, माने जितने में अपना कम से कम काम चल जाए, ऐसा एक स्थिति। और एकाएक ये नहीं है कि बस हैंड टू माउथ हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं हो, एक जब तक संभलने उतने के लिए एक स्थिति उत्पन्न कर लें, क्योंकि संख्या की वृद्धि करना एक अलग बात है, धनिक होना संख्या की वृद्धि है, वह भोग नहीं है। भोग भी हम एक सीमा में कर सकते हैं, बैंक बैलेंस असीम बढ़ सकता है परंतु भोग असीम नहीं बढ़ सकता है। इसलिए अपने भोग को भी जितना एक सीमित स्थिति में जितना भोग की अनिवार्यता है उतने भोग को हम बढ़ाएं। तो संख्या की वृद्धि होना एक अलग बात है, संख्या की वृद्धि अंधी है, उसकी कोई सीमा नहीं है, परंतु आवश्यक आवश्यकताएं जो हैं उन आवश्यक आवश्यकताओं के बिना हम नहीं रह सकते हैं। नेसेसिटीज तो अपरिहार्य हैं, अनअवॉइडेबल हैं, परंतु जो कंफर्ट और लग्जरीज हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। तो ये ही है, और मैन टू मैन ये अलग होगा कि नेसेसिटीज किसकी कहां पर हैं, ये मैन टू मैन कहीं डिफर करेगा। तो एक जो स्थिति है, एक सीमित स्थिति, उसको प्राप्त करने के बाद में जीवन का जो परम लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर व्यक्ति को बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, ऐसी स्थिति में उसे न तो शरीर से ही अत्यंत मोह रखना है और न उसे देह से और न दैहिक से मोह रखना है। देह और दैहिक इनसे मोह को थोड़ा सा हटाते हुए मुझे श्री प्रभु ने जो ये मानव देह दिया है, इस ये मानव देह जिस उद्देश्य के लिए दिया है उस उद्देश्य को प्राप्त करने में मैं इसका मुख्य रूप से प्रयोग करूं। परंतु जैसे घर का सर्वेंट है तो उसको सर्वेंट क्वार्टर भी दिया जाएगा, उसको मेडिकल भत्ता भी दिया जाएगा, बीमार पड़ेगा तो उसको कहीं मेडिकल लीव भी दी जाएगी, सब कुछ दिया जाएगा, परंतु नौकर को सिर के ऊपर नहीं बैठाया जाएगा। शरीर हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, ये एक मूल बात है। तो वो इन सखाओं की ये स्थिति है कि ये जीवते भी नार्थताम बंधुवर्ग, जीवन को धारण करने पर भी उसके लिए भी अर्थता को धारण करके नहीं विराजमान हो रहे हैं। हे यदवर, तुम्हारे बिना इन सखाओं की ये तो ये अधृति हो गई। तो पहले ताप था, ताप का वर्णन किया कि यमुना भी इनको गर्म लगती है, फिर कृष्णा का कि वायु केवल बढ़ रही है और सारे वस्तुएं कम होती चली जा रही हैं, फिर आलम्बन शून्यता का कि रूई के फाई की तरह से ये सखा लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं, और फिर अधृति, इनमें धैर्य जो है वो धैर्य अब समाप्त हो गया है और जीवन के प्रति भी ये धीरज धारण करके नहीं विराजमान हैं। अब जड़ता, इन सखाओं में वह समाप्त कर रहे हैं। जड़ता अनाश्रित परिच्छदा कृषि विशीर्ण रूक्षालका सदा विफल वृत्तयः विरहिता किलक छाया विराव परवर्जिता स्तव मुकुंद गोष्ठांतरे स्फुरंत सुहृदा गणा शिखर जात वृक्षा एवं। इन सखाओं की दशा ऐसी हो गई है जैसे किसी पर्वत के ऊपर उगने वाला कोई वृक्ष, कभी तो वर्षा हो गई तो फल गया और वर्षा नहीं हुई तो सूखा हुआ है। तो शिखर जात वृक्षा है, वो शिखर के ऊपर जो वृक्ष है वो जैसे केवल देव मात्रिक होकर के ही विराजमान। कृष्ण कृपा दो प्रकार की, भूमि दो प्रकार की होती है, एक होती है नदी मात्रिक, एक होती है देव मात्रिक। नदी मात्रिक खेत किसको कहेंगे, जो बंबा के बगल में हो, नदी के बगल में हो और नदी की सीलन उसमें सना आती है, उसे पानी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही बड़ी उपजाऊ है और कहीं सीलन उसको आ रही है। ऐसे ही यदि श्री वृंदावन का साक्षात वास मिल जाए, गुरुजनों का साक्षात संग मिल जाए, श्रीमद् भागवत का साक्षात संग मिल जाए, नाम का साक्षात संग मिल जाए, तो अपने आप को समझना चाहिए हम नदी मात्र हैं। वृंदावन बिहारी श्री मदन मोहन जी का साक्षात संग मिल जाए तो समझना चाहिए हम नदी मात्र हैं। यदि दुर्भाग्य से कहीं इधर उधर भटकना पड़े, कहीं जहाँ पर कोई वातावरण नहीं है, कहीं कृष्ण कथा नहीं है, साफ दूसरी दौड़ हैं और वहाँ पर भी जाना पड़े, ठीक है आजीविका के लिए कभी जाना पड़ा, परंतु तो वहाँ पर जो स्थिति है हमारी वो स्थिति कैसी है, बोले वो है देव मात्रक। तो जैसे भूमि या खेती दो प्रकार की होती है, एक देव मात्रक और एक नदी मात्रक, इसलिए यथासाध्य प्रयास तो यही करना चाहिए कि नदी मात्रक बंदे का प्रयास करें। जो सहज कृपालु होकर के विराजमान हैं, ऐसी वस्तु का निकट संग प्राप्त हो ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा संग प्राप्त न हो तो देव मात्र भूमि उसे कहेंगे कि रेगिस्तान है, कहीं राजस्थान का, परंतु वहां पर भी यदि वर्षा हुई तो वहां पर भी बाढ़ आ जाए। फिर ऐसा होता है कि कभी कभी जो बाढ़ का क्षेत्र है, उस बाढ़ के क्षेत्र जो रूखा डेजर्ट का क्षेत्र है, उस डेजर्ट क्षेत्र में भी कहीं अपूर्व रूप से वर्षा कहीं उपस्थित हो जाए, तो ऐसी अपूर्व रूप से स्थिति होती है। तो देव मात्र में तो फिर ठाकुर की कृपा है कि वहाँ पर भी कभी कृपा हो जाए, ऐसा तो है, कभी कभी वर्षा तो वहाँ पर भी हो जाती है, तो स्थिति तो परंतु वहाँ पर भी कहीं टटोलना पड़ेगा कि कहाँ हम कैसे कहीं अपनी जो थर्स्ट है, अपनी जो भूख है, उस भूख को कैसे हम कहीं पूरा कर सकें, उसके लिए कहीं टटोलने का प्रयास करना पड़ेगा। परंतु वृंदावन की एक सुविधा है कि वृंदावन में सहज चलते फिरते यहाँ का जो वातावरण, यहाँ की ऊर्जा, वो ही कहीं रस से भक्ति से पूर्ण होकर के विराजमान। बोलो वृंदावन धाम की जय। तो ये जो सखागण हैं ये श्री कृष्ण के वियोग में एकदम व्याकुल हो रहे हैं। अनाश्रित आज कृष्ण कहीं दूर चले गए हैं, जैसे कृष्ण के दूर चले जाने पर ये आज देव मात्रक हो करके विराजमान हैं, नदी मात्रक नहीं रहे हैं और व्याकुल हो रहे हैं। अनाश्रित परिच्छदा, ये श्रृंगार आदि कहीं धारण नहीं करते हैं, नहीं तो सखा श्रृंगार के बड़े प्यारे, कृष्ण श्रृंगार प्रिय, कृष्ण स्वाभाविक रूप में विराजमान हैं, परंतु परिच्छद माने सुंदर वस्त्र अलंकार इनको नहीं धारण कर रहे हैं। और जो भीतर का अपना स्वरूप है वो तो परम सुंदर स्वरूप, परंतु बाहर रसको ने कहा द्वैकोपीन गुदरी करुआ और बिहारिंदास, इतने में सर्वा, एक कोपिन भीग जाएगी, दूसरी कोपिन बदलने के लिए चाहिए, इसलिए दो कोपिन, ठंड नहीं लग जाए, बुखार आ गया तो भजन से जाएंगे, इसलिए एक लीर कतीर की गुदड़ी किसी तरह से ठंड बच जाए गुदड़ी, और एक कड़वा जीवन निर्वाह करने के लिए जरूरत पड़े। अब यदि कहीं ठाकुर भी पास में रखे हैं तो एक की जगह दो कड़वा रख दो, ठाकुर की सेवा का कड़वा अलग और अपना कड़वा सब एक, डोल डाल का भी और पानी पीने का भी सब एक, उसमें कोई बात नहीं। और परम पावन करुआ को पानी, जाको जल पीवत ही आवत मोहन राधा रानी, तो परम पावन होकर के विराजमान तो वो परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान, तो वो अपूर्व रूप से विराजमान। तो अनाश्रित परिच्छदा, परिच्छद माने श्रृंगार वस्त्र, इनका भी उनको होश नहीं है, कहाँ उनके श्रृंगार जा रहे हैं, कहाँ वस्त्र जा रहे हैं। पटमलीन और दीन लठ हृदय अधिक उत्साह, और डोलत फिरत कुंज मग और गावे जुगल सुहाग। ये रसिकों की स्थिति है कि पटमलीन मेला कपड़ा पहन रहे हैं, महाप्रभु ने कह भी दिया कि भाल न खाए भाल न परिबे, चल मेला भी पहन रहे हैं, तो पटमलीन वस्त्र मेला है तो चलने दो, और दीन लठ शरीर भी दीन और लटा हुआ है, पंत हृदय अतिक उल्लास, हृदय में कितना उल्लास इन रसकों के भरा हुआ है। डोलत फिरत कुंज मग, वृंदावन की बीथियों में डोलते हुए डोल रहे हैं, भीख मांगते हुए माधुर्य करते हुए, परंतु गावे जुगल सुहाग, हृदय में प्रियालाल का विलास ही सदा चल रहा है और युगल के सुहाग का गायन करते हुए विराजमान है। तो ऊपर से इतने विरक्त और भीतर से कितने रसिक, जो जितना ऊपर से विरक्त वो भीतर से उतना ही अधिक रसिक होकर के विराजमान है। तो गावे जुगल सुहाग, युगल के सुहाग का ही नित्य श्री प्रियालाल का, श्री मदन मोहन का जो विलास, उस मदन के विलास का ही गायन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो अनाश्रित परिच्छदा, इनको परिच्छद माने श्रृंगार वस्त्र, परिच्छद माने श्रृंगार और वस्त्र, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, श्रृंगार वस्त्र सोफा गलीचा इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण विदीर्ण विशीर्ण रुक्षालका, जिनकी अलक रूखी बिखर रही हैं, इन सखाओं की दशा ये हो रही है कि इनकी अलकें बिखर रही हैं, नहीं तो पहले कैसी सुंदर अपनी अलकों को पटियादार के सजा करके कैसे ये डोलते थे कृष्ण के साथ में, अब रुक्ष अलका रुक्ष अलक घूम रहे हैं। सदा विफल वृत्तया विरहिता किलत छाया, ये विफल वृत्तया, इनकी जितनी भी वृत्ति हैं उनकी ओर भी इनका ध्यान नहीं है, अपनी आजीविका के साधनों के प्रति कहीं उपेक्षा होती हुई चली जा रही है, और विरहिता के छाया किसी छाया के स्थान पर बैठ नहीं रहे हैं। वृक्ष भी कैसे हैं पर्वत के वृक्ष, कि वे भी विफल वृत्ति फल नहीं देते हैं, श्लेष अलंकार का प्रयोग है, वृक्षों के अर्थ में विफल वृत्ति का मतलब है वृक्षों में फल नहीं आ रहे हैं, समय पर फल आएंगे, और विरहिता के छाया और वे सूख गए हैं इस समय, पहाड़ के ऊपर का जो वृक्ष है वो सूख गया है, छाया से विरहित हो गए हैं वृक्ष, और ये भी छाया से विरहित हो गए हैं। बेराब परवर्जिता, उस ठूठ वृक्ष के ऊपर भी पक्षी नहीं बैठ रहे हैं, और ये भी बेराब परवर्जिता किसी से बोलते नहीं हैं। पहले श्याम सुंदर थे, तब सना गायन करते हुए ही विराजमान होते थे। हृदय का जो अपूर्व आनंद, वह ही कहीं प्रकट हो रहा है। अब बेराब परवर्जिता मिलन के जो गीत हैं वो समाप्त कर दिए, परंतु हाँ विरह में इनके गीत अपने आप प्रकट होते हैं, क्योंकि हमारे मधुरतम गीत वे हैं जो हमारी वेदना से उत्पन्न होते हैं। शेली का प्रसिद्ध वो पंक्ति है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ आवर सैडेस्ट थॉट्स। तो विरह में विरही होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, तो उनके आह से गीत अपने आप निकलते होंगे, परंतु जो मधुर के विलास के जो गीत हैं उन विलास के गीतों का वे गायन नहीं कर रहे हैं। वे राव परिवर्जिता, राव से वे परिवर्जित हैं। तब मुकुंद गोष्ठान तरे, हे गोविंद जब आप गोष्ठ से बाहर चले गए हो, स्फुरत सुहृदागणा शिखर जात वृक्षाए वो, ये सारे सखागण सूखे रेगिस्तान के वृक्ष के समान, पहाड़ के शिखर के वृक्ष के समान सूखे हुए प्रतीत हो रहे हैं। धन्य है श्री रूप गोस्वामी जी, कहाँ कहाँ से सुंदर सुंदर जो उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को ला करके कभी अपनी रचना प्रस्तुत करके उन सुंदरतम उदाहरणों को जिस तरह प्रस्तुत करते हैं। और एक ओर काव्य का आस्वादन, ज्ञान की वृद्धि, और दूसरी ओर विषय को जितनी गंभीरता के साथ में संप्रेषित करते हैं वो अद्भुत होकर के विराजमान है। तो ये सखाओं की ये जड़ता नाम करके जो दशा है, वो जड़ता नाम करके दशा का यहाँ निरूपण किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शनिवार और रविवार दो दिन गीत गोविंद, तो कल फिर गीत गोविंद जो है वो गीत गोविंद का कल पाठ करेंगे। ये हाँ ये आगे वर्णन करेंगे इसमें कि बड़ी सुंदर बाबा बात है। एक मिनट में बात समाप्त करूंगा, दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। लीला दो प्रकार की है, एक लीला है प्रकट, एक है अप्रकट। प्रकट लीला प्रपंच गोचर है और सब लोग उसे देख सकते हैं, और ये लीला ब्रह्मा के एक दिन में, एक ब्रह्मांड में केवल एक बार होती है। कृष्ण जन्म की लीला, राम कृष्ण और श्रीमद् महाप्रभु, ये तीन अवतार कल्प अवतार हैं, ये मन्वंतर अवतार नहीं हैं। प्रत्येक मन्वंतर में कृष्ण लीला नहीं, प्रत्येक त्रेता में रामलीला नहीं, प्रत्येक कलयुग में गौर लीला नहीं। किसी एक धन्य कलयुग, धन्य त्रेता, धन्य द्वापर में श्री कृष्ण की लीला होती है। ये हुई प्रकट लीला, और प्रकट लीला में अधिकारी अनधिकारी सबको कृष्ण का दर्शन होता है, असुरों को भी, दुर्योधन को भी, और प्रेमी भक्तजनों को, ब्रजवासी जनों को भी दर्शन है। प्रकट लीला को एक जगह रख दिया। अब अप्रकट लीला, अप्रकट लीला दो प्रकार की, एक अप्रकट लीला है दिव्य और दूसरी है भौम। दिव्य और भौम ये दो अलग अलग लोक नहीं है, दोनों एक हैं। दिव्य भौम ये दो अलग अलग नहीं है, दोनों एक होकर के विराजमान है, एक है। यहां का परकर वहां चला जाता है, वहां का परकर यहां आ जाता है, और ये बृहद भागवतामृत में गोप कुमार के चरित्र से स्पष्ट है कि यहां पर गोप कुमार हैं, वे पहुंच जाएं वहां पर। गोप कुमार अपने गुरु का दर्शन करते हैं केशी घाट पर, और उनका दर्शन करते हैं वे वहां गोलोक में भी दर्शन कर लेते हैं। तो यहां का परकर वहां, वहां का परकर यहां, ये आ सकता है, आना जाना होता रहता है। और साधक भी, सिद्ध साधक भी यहां भी जा सकता है, वहां भी जा सकता है, परंतु दिव्य गोलोक की जो लीला है वो भौम वृंदावन में भी निरंतर निरंतर हो रही है। प्रकट वृंदावन में जिस समय विरह था, अब यहां पर एक समस्या आई कि प्रकट वृंदावन में 125 वर्ष की लीला में 11.5 वर्ष के बाद में 11.5 वर्ष के पहले ही श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं, तो ब्रजवासियों को बेरा हुआ। तो क्या प्रकट वृंदावन का जो मिलन है वह बाधित हो गया? बोले नहीं, उस समय भी इस वृंदावन में, प्रकट वृंदावन की बात कर रहे हैं, यहां पर बात को समझने के लिए कह रहे हैं कि उसको हम कहेंगे गोलोक, दिव्य गोलोक को गोलोक कहेंगे, और उससे अलग करने के लिए इसको हम कहेंगे गोकुल, पृथ्वी के भीतर जो है वो गोकुल। और श्री लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यत्तु गोलोक नामास्ति तत्तु गोकुल वैभवम, जो वो गोलोक है वो इसी गोलोक का वैभव है, ये गोलोक ही प्रधान है, इसको हम नाम देंगे अब गोकुल। तो गोकुल का वैभव वो गोलोक है, उस गोलोक का वैभव ये नहीं है, क्योंकि यहां पर माधुर्य अधिक है, वहां पर ऐश्वर्य थोड़ा सा, माधुर्य के ऊपर एक हल्का सा पारदर्शी पर्दा है, इसलिए उसकी भी अपेक्षा ये जो गोलोक है, गोकुल है, ये गोकुल बड़ा है, गोलोक बड़ा नहीं है। नाम दोनों का गोलोक है, परंतु दोनों का अंतर करने के लिए गोकुल और गोलोक ये दो नाम कर दिए। अब इस गोकुल में प्रकट लीला में भी 11 वर्ष के बाद में श्री कृष्ण का वियोग हुआ, परंतु जिस समय कृष्ण का वियोग हुआ उस समय भी अप्रकट वृंदावन की, अप्रकट गोकुल की जो लीला थी वो निरंतर कंटिन्यू थी, वो चल रही थी। और श्री उद्धव जब कहते हैं कि आपसे कभी भी ठाकुर का वियोग नहीं है, आंख बंद करके देख लो, और गोपियां जो आंख बंद करके देखती हैं तो अपने आप को इस भौम वृंदावन के अप्रकट गोकुल में पहुंचा हुआ देखती हैं, और वहां पर देख रही हैं कि श्याम सुंदर के साथ में हम विहार कर रही हैं, नेत्र खोलती नहीं है। उद्धव कहते हैं हे स्वामी नेत्र खोलो, नेत्र खोलो। जब नेत्र खोलती हैं तो उन्हें मैं कहां आ गई, और फिर कह रही हाय वो तो मैंने सपना देखा। वो सपना नहीं था, जो यथार्थ दर्शन था उसको ये सपना मान लेती। तो ये जो अपना जो प्रश्न था वो ये कि इस वृंदावन में भी अप्रकट लीला सदा हो रही है। इस समय अवतार काल नहीं है, इस समय भी अप्रकट लीला हो रही है। जब अवतार काल था उस समय वियोग के समय भी यहाँ अप्रकट लीला हो रही थी, और उस अप्रकट लीला का ब्रज गोपिकागणों ने दर्शन कर लिया। अब हमारा जो गंतव्य है वो गंतव्य वो गोलोक नहीं है, वहां जाने की जरूरत नहीं है, है? किसके लिए हम पर्वतों पर भटकें यदि हमको यहां ही मधु मिल जाए, एक पुरानी कहावत है। तो यदि सहज में ही मधु उपलब्ध है तो फिर पर्वत पर भटकने की जरूरत नहीं, तो हमको गोलोक जाने की जरूरत क्या? हमारा तो जो सर्वश्रेष्ठ रसात्मक जो वृंदावन है वो यही है, यहाँ ही है। तो जब यहाँ ही है तो हम कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। साधक अवस्था में अब हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, आंखों का पर्दा हट जाए तो जो लीला सना विराजमान है वो लीला हमको सामने दिख जाएगी। अतः रसकों ने कहा भ्रम त्यजो हरिप्रिया भजो, भ्रम त्याग करो, हरिप्रिया का भजन करो, धरो नेम वृत्ति एक, इसी नेम व्रत को धारण करो, यही यही यही यही कह करके उंगली से छू करके इस रज को कह रहे हैं, यही यही ये जो रज है जहां पर हम बैठे हैं, निश्चय कही निर्णय रूप में, निर्णय उसे कहते हैं, सिद्धांत उसे कहते हैं, ये रस ही सिद्धांत है। सिद्धांत उसे कहते हैं कि बहुत तर्क वितर्क पक्ष प्रतिपक्ष देने के बाद में जो वस्तु निष्कर्ष रूप में अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव से मुक्त होकर के जो वस्तु सिद्ध हो उसको हम सिद्धांत कहते। तो यही यही कहकर के ये रज ही सिद्धांत है, इस रज का त्याग मत करो, रज का त्याग मत करो, निश्चय कही यही निश्चय माने सिद्धांत है कि इस रज में लीला हो रही है, हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ रहा है। कोई वस्तु प्रकट नहीं करनी है, पैदा नहीं करनी है, बल्कि वस्तु का केवल साक्षात्कार मात्र करना है। रही सही गही टेक, इसलिए ये टेक पकड़ करके इस रज का, नाम का और गुरु का, रज का, नाम का और रसिक जनों का, गुरु माने रसिक जन, इनका आश्रय लेकर के, तीन वस्तुओं का आश्रय लेकर के यदि हम रहें तो चौथी वस्तु जो ध्येय पदार्थ है श्याम सुंदर प्रियालाल वो मिल ही जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नताई गौर हाँ हाँ कोई कोई करने क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि जब काव्य का आस्वादन चल रहा है जी उस समय व्याकरण के प्रश्न उठाना कितना उचित है। यदि काव्य के आस्वादन में वो कहीं हितकर है तब तो उचित है, अन्यथा केवल अपनी पंडिताई दिखाना है, वो पांडित्य का दिखाना है। जीव गोस्वामी जी उठाते हैं जैसे कि उन्होंने एक जगह वो उठाया कि ये जो सखागण हैं ये श्याम सुंदर के साथ में भोजन करते हुए विराजमान हैं, बुभुजे यज्ञ भोग बाल के लिए ही, और बुभुजे में जो लिट लकार का प्रयोग किया वो परोक्ष भूत का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, परोक्ष भूत के प्रयोग के द्वारा वहाँ पर वे कहीं ये स्थापित करना चाहते हैं कि हमको उस वस्तु का केवल अनुमान होगा लिंग परामर्श से उसका हम अनुवाद करेंगे, परंतु बुभुजे के द्वारा ये दिखा रहे हैं कि उन सखाओं को साक्षात अनुभूति हो रही है, इससे सखाओं की साक्षात अनुभूति को, प्रत्यक्ष अनुभूति को, सखाओं को प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन हो रहा है, जबकि हमको अनुमान प्रमाण के द्वारा आस्वादन हो रहा है। इसलिए अनुमान प्रमाण को हमारे लिए अनुमान प्रमाण और उस अनुमान प्रमाण को गौण बना करके सखाओं को बुभुजे में वे साक्षात रूप से उसका आस्वादन कर रहे हैं, इसलिए लिट लकार का प्रयोग किया। तो ऐसे जो व्याकरण के प्रयोग हैं वे तो बड़े उपयोगी हैं और उनसे एक रहस्य सामने आता है कि सखागण उसका पूर्ण आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान है, परंतु हम केवल अनुमान के द्वारा उन सखाओं के विषय में थोड़ा सा सुन करके अनुमान के द्वारा उसको जान रहे हैं कि सखा आनंदित हो रहे हैं क्योंकि उनके मुख पर प्रसन्नता के लक्षण दिख रहे हैं। तो कृष्ण आनंद से युक्त होकर के ये सखा है क्योंकि मुख पर प्रसन्न लक्षण, प्रसन्नता का लक्षण दिख रहा है, तो हेतु के द्वारा कहीं परामर्श करते हुए हम विराजमान हैं। तो इस बारीकी को समझाने के लिए यदि व्याकरण उठाई गई तब तो उचित है, और अनावश्यक यदि व्याकरण उठाया गया तो उसका कोई उपयोग नहीं। तो जैसे इसमें था जीविते प्यद्य धत्ते, हाँ वो जो हाँ जीविते हाँ प्यद्य धत्ते, इसमें जो धत्ते है इसका दो शब्दों के साथ अन्वय हुआ है, जीविते के साथ और अर्थितां के साथ, दोनों के साथ अन्वय हुआ। हाँ दोनों के साथ में हम कर सकते हैं, दोनों के साथ में अन्वय, दोनों के साथ में अन्वय। तो जीवित में अर्थताम न धत्ते इस तरह से भी अर्थ कर रहे हैं, और जीवित जीवन तो धारण कर रहे हैं परंतु तो अर्थता का धारण नहीं कर रहे हैं, इस तरह से भी अर्थ कर सकते हैं। तो धत्ते का जीवन के साथ में भी और अर्थता के साथ में, जीवन के साथ में तो कृष्ण लौट करके आए कहीं उसको कठिनाई नहीं हो इसलिए जीवन की रक्षा भी करनी है, सखागण जीवन की रक्षा, ब्रजवासी कृष्ण के वियोग में जीवन की रक्षा भी करते हैं, और उसमें उनको अर्थता प्रतीत नहीं हो रही है इसलिए इस जीवन के लिए अपने लिए सजाना और परिच्छन्न जो है उनको धारण करने की आवश्यकता है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न कि जो नेत्रांगुज शब्द था जिसने कहा कि पारंपरिक रूपक है, हाँ हाँ, नहीं उपमा तो हो जाएगी, उपमा होने में कोई परेशानी नहीं है, चाहे रूपक अलंकार हो चाहे उपमा अलंकार हो दोनों सादृश्य मूलक अलंकार हैं, और अन्वय करने के आधार पर कभी उपमा का अर्थ निकाला भी जा सकता है, कभी रूपक का, कभी उत्प्रेक्षा का भी अर्थ निकाला जा सकता है, क्योंकि सादृश्य मूलक अलंकार है, तीनों अलंकार ही सादृश्य मूलक हैं। परंतु उपमा में कहीं अध्याहार नहीं होता है और वहाँ पर प्रस्फुट सुंदर साम्य होता है, जबकि रूपक में कहीं अध्याहार एक वस्तु में ही दूसरी वस्तु का अत्यंत आरोप है। तो ये दोनों में अत्यंत आरोप करना और समानता दिखाना, ये दोनों का एक विभाजक रेखा है। तो उपमा में कहीं समानता दिखाना ये लक्ष्य है और एक में किसी गुण के आधार पर दोनों में जो एक रूपता है आरोप, जिसको हम कहीं अध्यवसाय पारिभाषिक भाषा में जिसको अध्यवसाय कहा, वो अध्यवसाय वहाँ पर प्राप्त है। तो ऐसा है, तो कहीं अन्वय की दृष्टि से दोनों तरह के अलंकारों का प्रयोग किया जा सकता है, मेरा ख्याल ऐसा है, होता है, ऐसा करते भी हैं कभी कई बार। अतिशय साम्य की चमत्कारिता अधिक होने के कारण हाँ रूपक आपके अनुसार अधिक उचित है यहाँ? नहीं, यहाँ पर तो रूपक इसलिए पारंपरिक रूपक कहने का मतलब ये है कि कमल है, कमल के ऊपर आंसुओं की अधिकता है, तो आंसुओं की अधिकता को कहीं उन्होंने एक दूसरे रूपक के द्वारा, दूसरे जो अध्यारोप है उसके अध्यवसाय, दूसरा अध्यवसाय है माने वर्षा का अध्यवसाय किया, और वर्षा का अध्यवसाय करके भृंग जो है वो भृंग आज मधु का सेवन नहीं करे हैं, तो कृष्ण लीला रूपी जो माधुर्य है वो हो गया मधु, उसका सेवन उनका हृदय भंग नहीं कर रहा है। तो इस तरह से एक रूपक के साथ में एक दूसरा रूपक आया, एक मेटाफर के साथ में दूसरा मेटाफर आया, उसको जोड़ा, उसके साथ में एक तीसरा मेटाफर जोड़ा और उसके साथ में चौथा मेटाफर जोड़ा। सामने प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है कि नेत्र कमल है, नेत्र कमल में आंसू दिखे तो आंसुओं के लिए एक दूसरा रूपक जोड़ा कि वर्षा आ रही है, वर्षा को देख करके कहीं कृष्ण लीला का माधुर्य वो है मधु, वो मधु कहीं छिप रहा है और उसका पान नहीं हो रहा है, इसलिए वो भौरा कहीं छिपे हुए हैं और लीला का आस्वादन नहीं कर रहे हैं। इस तरह से तो माने इसको हम पारंपरिक रूपक कहेंगे। और एक ही जैसे ये कोई स्वर्ण लता है, अब लता है तो जड़ उसके पैर हो गए, उसका तना जो है उसकी जंघाएं हो गई या ढर हो गया, नेत्र दंतावली यही कली हो गई, तो जहाँ एक वस्तु में ही कई वस्तुओं को उसी से संबंधित कई वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाए वो हो गया सांग रूपक, और निरंग रूपक तो है ही यहाँ पर नहीं, तो इस तरह से कहीं किया जा सकता है। जय जय गौ हरि। ये रहस्य आप लोग जाने। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय।